ข้อความในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสนะสูตรที่4โปตริยสูตรในข้อ36หน้า73ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ในอังคุตระปะชนบทในนิคมของชาวอังคุตระปะชื่อว่าอาปณะครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตอย่างอาปณะนิคมนิคมก็แปลว่าสถานที่หมู่บ้านที่มันมีตลาดอยู่ด้วยนะครับถ้าเป็นนี่ก็เป็นถ้าเป็นทางเหนือก็เรียกกาดนะมันจะมีกาดก็คือมีตลาดอยู่ด้วยนะทางเหนือก็เรียกกาดหมายถึงตลาดก็คือเป็นชุมชนที่ใหญ่แล้วก็มีตลาดมีร้านค้ามีอะไรเยอะแยะเป็นแหล่งที่ค้าขายแต่ก็ระดับตำบลเนี่ยนะไม่ใช่ระดับอำเภอครั้นเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในอาปณะนิคมแล้วภายหลังพระเสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้วก็เสด็จเข้าไปยังไพรสนแห่งหนึ่งเพื่อที่พระองค์จะได้ทรงพักกลางวันเสด็จถึงไพรสนนั้นแล้วพระองค์ก็ประทับนั่งพักกลางวันณโคนต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็ประทับพักเข้าพระสมาบัติกำหนดเวลาคือพระองค์นี้ได้พิจารณาใคร่ครวญตรวจตราดูแล้วว่าเมื่อพระองค์เนี่ยเสด็จเข้าไปตรงนั้นเนี่ยพระองค์ก็จะได้โปรดตริยคฤหบดีเนี่ยนะก็คือเนื่องจากว่าพระองค์นั้นน่ะสร้างบารมีมาที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายทีนี้ตอนปัจจุสมัยใกล้รุ่งคือตอนเช้ามืดใกล้รุ่งนั้นน่ะพระองค์ก็จะไปพระองค์ก็จะตรวจดูสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์ตรวจดูพระองค์ก็เห็นว่ามีผู้ใดเนาะควรที่จะโปรดเนี่ยนะก็มองเห็นเนี่ยโปตริยคฤหบดีคนนี้ทีนี้แม้โปตริยคฤหบดีมีผ้านุ่งผ้าห่มสมบูรณ์ถือร่มสวมรองเท้าเดินเที่ยวไปมาเป็นการพักผ่อนแล้วก็เข้าไปยังไพรสนนั้นแล้วครั้นถึงไพรสนนั้นแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสกับโปตริยคฤหบดีผู้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูก่อนคฤหบดีอาสนะมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็เชิญนั่งเถิดนะก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโดยปกติแล้วพระองค์เป็นผู้ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสโดยมากพระองค์เห็นใครเนี่ยพระองค์จะทักก่อนนะนี่คือโดยส่วนทั่วไปพระพุทธเจ้าจะทักก่อนหรือเขามาแล้วแต่ว่าถ้าปกติเนี่ยนะบางคนเขาก็ไม่ค่อยพูดอะไรเนี่ยพระองค์ก็จะทักเขาก่อนแต่ถ้าเขาพูดมาก่อนมากราบทูลก่อนอะไรก่อนก็ว่าไปตามนั่นไปแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วพระองค์ก็จะเป็นคนที่ปรารภก่อนทักเขาขึ้นมาก่อนชวนเขาคุยอย่างนี้ก็บอกว่าคฤหบดีอาสนะมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็เชิญนั่งเถอะแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นสถานที่ที่พักสถานที่นั่งได้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วโปตริยคฤหบดีเนี่ยโกรธนะเรียกเราคฤหบดีนี่ฟังตับโกรธเลยนะน้อยใจขึ้นมาเลยว่าพระสมณะโคดมตรัสเรียกเราด้วยคำว่าคฤหบดีแล้วก็นิ่งเสียคือเขาเป็นคฤหัสถ์แต่อยากให้คนอื่นเรียกเขาว่าพระนะเขาอยากให้คนอื่นเรียกเขาว่าสมณะมาเรียกเขาว่าคฤหัสถ์ได้ยังไงเรียกคฤหบดีได้ยังไงเพราะฟังแล้วหมั่นไส้เลยนะมาเรียกเราอย่างนี้ได้ยังไงก็เป็นวิธีการอีกอย่างหนึ่งนะบางคนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันต้องเจาะลงไปก่อนเนี่ยนะเขาจะสบายใจไม่สบายใจก็พูดตามเป็นจริงก่อนแล้วค่อยไปแก้ปัญหาเอาทีหลังเหมือนอย่างว่าคนบางคนเนี่ยนะที่ไปหาหมอเนี่ยหมอเขาก็ตรวจใช่ไหมหมอก็รู้อยู่แล้วคนเนี่ยทำเป็นเหมือนไม่ป่วยเนี่ยนะก็ไปจับบางที่ที่เขาไม่รู้ว่าเขาป่วยก็กดไปก็ร้องโอ้ยเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันพอพระพุทธเจ้าเรียกว่าคฤหบดีปั๊บเจ็บใจขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยนะกระวัตแสดงว่าถูกโรคละโรคกิเลสนั่นนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับโปตริยคฤหบดีเป็นครั้งที่สองว่าดูก่อนคฤหบดีอาสนะมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็เชิญนั่งเถิด โปตริยะคฤหบดีก็โกรธน้อยใจว่าพระสมณะโคดมตรัสเรียกเราด้วยคำว่าคฤหบดีแล้วก็นิ่งเสียเป็นครั้งที่สองแล้วยิ่งเจ็บใจอีกนะน่าจะเปลี่ยนคำได้แล้วเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับโปตริยะคฤหบดีเป็นครั้งที่สามอีกว่าดูก่อนคฤหบดีอาสนะมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็เชิญนั่งเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอย่างนี้แล้วโปตริยะคฤหบดีก็โกรธน้อยใจว่าพระสมณะโคดมตรัสเรียกเราด้วยคำว่าคฤหบดีน้อยใจเสียใจน่าจะเรียกเราสมณะนะทำไมมาเรียกเราคฤหบดีได้ยังไงก็เหมือนกับว่าคือเหมือนกับเป็นลักษณะเนี่ยนะถ้าเป็นคารวาสเนี่ยนะบางคนเนี่ยเขาคิดว่าพระบางรูปเนี่ยถ้าใครไปเรียกเขาว่าเป็นคฤหัสถ์อย่างเงี้ยเขาจะคิดยังไงอ่ะอย่างสมมติว่าอย่างบางคนเนี่ยไปเราไปเรียกพระว่านายเนี่ยนายนั่นนายนี่ถ้าเรียกไปอย่างงี้แหมจะคิดยังไงใช่ไหมคือเขาคิดว่าเขาเป็นพระอย่างเงี้ยนะไปเรียกเขาอย่างนั้นเขาทำใจไม่ได้นี่ก็เหมือนกันเขาคิดว่าเขาเป็นพระเพราะนั้นเขาก็เลยมาเรียกเราว่าคฤหบดีนี่ก็ดูท่าแล้วถ้าคืนปล่อยอย่างนี้ได้แต่เสียใจเก็บไว้ในใจเนี่ยไม่ปกป้องนะพระพุทธเจ้าก็คงเรียกเราคฤหบดีไปอีกนานก็เลยทำไงดีก็เลยกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านพระโคดมพระดำรัสที่พระองค์ตรัสเรียกข้าพเจ้าด้วยคำว่าคฤหบดีนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรเลยไม่สมควรที่จะมาเรียกเราแบบนี้เนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสว่าคฤหบดีอาการของท่านเพศของท่านเครื่องหมายหรือว่าเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องของท่านเนี่ยมันเหมือนคฤหบดีทุกอย่างรองเท้าแบบนี้ก็รองเท้าคฤหบดีผ้านุ่งแบบนี้ก็คฤหบดีการแต่งตัวทุกอย่างของท่านเป็นคฤหบดีไปหมดจะไม่ให้เรียกว่าคฤหบดีได้ยังไงเออใช่ใช่นะถ้าดูจากภายนอกไหมดูจากภายนอกการแต่งองค์การแต่งตัวนี่เป็นคฤหบดีถูกต้องพระโคดมแต่ว่าการงานทั้งปวงข้าพเจ้าห้ามเสียแล้วโวหารทั้งปวงข้าพเจ้าตัดขาดแล้วสมัยนี้แปลว่าเกษียณแล้วเนี่ยนะเกษียณแล้วไม่ได้ทำงานทำอะไรแล้วจะเป็นคฤหบดีได้ยังไงเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยไม่ทำงานแล้วเพราะฉะนั้นตัดขาดทั้งหมดไปแล้วเนี่ยจะมาเรียกว่าคฤหบดีได้ยังไงแล้วจะเป็นอะไรกันเนี่ยใช่ไหมแต่งตัวเหมือนคฤหบดีไปทุกอย่างเสร็จแล้วไม่อยากให้เรียกว่าคฤหบดีพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าคฤหบดีก็การงานทั้งปวงของท่านห้ามเสียแล้วโวหารทั้งปวงของท่านตัดขาดแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านว่ามันเป็นยังไงพระโคดมขอประทานโอกาสสิ่งใดของข้าพเจ้าที่มีอยู่ยังไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ข้าวเปลือกเงินทองสิ่งนั้นทั้งหมดข้าพเจ้ามอบให้เป็นมรดกแก่บุตรทั้งหลายแล้วไม่มีอะไรเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเลยสิ่งที่มีอยู่โยกให้ลูกให้หลานไปหมดแล้วขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็ไม่สอนไม่ได้ว่าเขาในสิ่งนั้นนั้นคือหมายความว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดยกให้ลูกหมดเลยแล้วไม่ไปก้าวกายไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการดูแลทรัพย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีแต่อาหารและเครื่องนุ่งห่มเป็นอย่างยิ่งชีวิตของข้าพเจ้ามีแต่เนี่ยมีแต่อาหารไปมือหนึ่งแล้วก็เครื่องนุ่งห่มเท่าที่มีอยู่นี่แหละไม่มีทรัพย์สินอะไรเป็นของตัวเองเลยพระโคดมเพราะการงานข้าพเจ้าห้ามเสียแล้วโวหารทั้งปวงข้าพเจ้าตัดขาดแล้วด้วยประการอย่างนี้แหละมันจะไม่เหมาะสมที่จะมาเรียกข้าพเจ้าว่าคฤหบดีใช่ไหมมันจะเป็นอะไรนะยังงงอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าคฤหบดีท่านกล่าวการตัดขาดโวหารเป็นอย่างหนึ่งคือไอ้วิธีที่บอกว่าท่านไม่เป็นคฤหบดีท่านไม่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยมันเป็นวิธีการของท่านมันเป็นลัทธิของท่านอ่ะนะท่านคิดเอาเองว่าเออเนี่ยถ้าเราไม่ต้องทรัพย์สินทั้งหมดเราก็ยกให้ลูกให้หลานไปเราก็ไม่ต้องไปบริหารจัดการทรัพย์ทั้งหมดเราก็มีแต่เครื่องนุ่งห่มมีแต่อาหารเพราะฉะนั้นเราก็เลิกเป็นคฤหบดีแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอันนั้นเป็นวิธีการของท่านเป็นการเรียกขานของท่านส่วนการตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยเจ้ามันอีกอย่างหนึ่งไอ้วิธีการของท่านก็อย่างหนึ่งเรื่องของพระอริยเจ้าทั้งหลายเขาทำกันอีกอย่างหนึ่งใช้คำว่าส่วนการตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะอันนี้หมายคำว่าตัดขาดโวหารว่าคฤหัสถ์กล่าวมาเรียกมาขานกันว่าเป็นสมณะเนี่ยนะ ก็คือถ้าไม่เป็นคฤหัสถ์มันก็เป็นสมณะนะแต่นั้นมันก็มี2 อย่างคฤหัสถ์กับบรรพชิตถ้าไม่เป็นคฤหัสถ์มันก็เป็นบรรพชิตเป็นนักบวชเป็นสมณะแต่ว่าไอ้วิธีการกล่าวการตัดขาดของท่านน่ะเพียงแต่ว่าท่านไม่มีทรัพย์ท่านยกทรัพย์มรดกทั้งหมดให้ลูกแล้วท่านไม่บริหารจัดการงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการงานมีชีวิตอยู่เพียงแค่อาหารกับเครื่องนุ่งห่มแต่นั่นไม่ใช่วิธีการของในอริยวินัยนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวแล้วจะชื่อว่าตัดขาดโวหารแล้วนะไม่ใช่เป็นการตัดขาดโวหารของความเป็นคฤหัสถ์อย่างเด็ดขาดแล้วก็มาอยู่ในวินัยของพระอริยเจ้าที่มาเรียกขานกันว่าสมณะเนี่ยนะน่าสนใจเออของเราคิดได้อย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านว่าอีกอย่างหนึ่งก็เลยสงสัยก็เลยสนใจว่าพระโคดมผู้เจริญก็การตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะเป็นอย่างไรเล่าไอ้แบบของตัวเองเนี่ยใช่ไหมก็รู้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าปฏิเสธมาคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะใครก็รู้จักพระองค์ในสมัยนั้นนะเขารู้จักพระพุทธเจ้าเหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นแต่ว่านับถือหรือไม่ถือนับถืออีกอย่างหนึ่งก็คุยกันได้อะไรกันได้แต่นี้พอฟังไอ้ปั๊บก็นึกเอ๊ะแล้ววิธีการของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงคือเขาอยากให้พระพุทธเจ้ารับรองถ้าพระพุทธเจ้ารับรองใครก็คนนั้นก็ไปได้สวยว่างั้นเถอะถ้ารับรองเราว่าเป็นสมณะก็แสดงว่าเราเป็นสมณะแท้ล่ะเพราะดูสิพระสมณะโคดมผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ยังรับรองฉะนั้นก็เอ๊ะคนละอย่างกันแล้วของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงดีล่ะแปลว่าสาธุพระองค์ผู้เจริญการตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะมีด้วยประการใดขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยประการนั้นด้วยเถิดบอกวิธีหน่อยว่าเอ๊ะวิธีการของพระอริยะเขาทำกันยังไงดูก่อนคฤหบดีถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวจงฟังนะแปลว่าจงฟังก็บอกว่าไม่ต้องสนใจทวารอื่นหรอกเอาหูเป็นหลักจงใส่ใจให้ดีไม่ต้องคิดเรื่องอื่นคิดแต่เรื่องที่เราจะบอกเป็นหลักนะเมื่อฟังเราพูดคิดตามเราจบแล้วค่อยว่ากันอีกทีว่างั้นโปตริยะคฤหบดีก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าค่ารับคำข้อ38พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีธรรมะ8ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะเรียกว่าการที่จะตัดขาดโวหารจากความเป็นคารวาสมาเป็นสมณะเนี่ยมันจะต้องมีคุณธรรมมาตัดขาดเนี่ยนะอย่างสูตรก่อนๆโน้นก็ได้กล่าวไปแล้วใช่ไหมว่าไอ้ความเป็นสมณะไม่ได้อยู่ที่เครื่องแต่งตัวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเอาถ้าพูดตามสูตรนั้นนะว่าความเป็นสมณะไม่ได้อยู่ที่นุ่งสังฆาานุ่งห่มผ้าสังฆาติเป็นต้นเอางั้นก็แต่งตัวแบบคารวาสทั้งหลายก็เป็นสมณะได้สิก็บอกว่าเป็นสมณะได้ต่อเมื่อมีธรรมะที่ทำให้เป็นสมณะมีธรรมะที่ทำให้ตัดจากความเป็นคารวาสตัดจากความเป็นคฤหัสถ์ออกไปถ้าไม่มีคุณธรรมอันนี้มันก็คฤหัสถ์ทั้งร่างกายและจิตใจเพราะถ้าหากว่าท่านอยากจะตัดขาดจากความเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะท่านก็ต้องมีธรรมะ8ประการเพื่อตัดขาดโวหารคำที่เรียกว่าสมณะในวินัยของพระอริยะ8ประการนั้นเป็นไฉนปาณาติบาตปาณาติบาตแปลว่าเจตนาฆ่าเพ่งละได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าก็คือการเว้นจากการฆ่าอทินาทานเพ่งละได้เพราะอาศัยการถือเอาแต่สิ่งของที่เขาให้มุสาวาทเพ่งละได้เพราะอาศัยวาจาสัตว์ปิสุณาวาจาเพ่งละได้เพราะอาศัยวาจาไม่ส่อเสียดยุยงให้แตกแยกความโลภด้วยสามารถความกำหนัดเพ่งละได้เพราะอาศัยความไม่โลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดความโกรธด้วยสามารถแห่งความนินทาเพ่งละได้เพราะความไม่โกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาไม่โกรธเป็นเหตุให้นินทาเนี่ยนะความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธเพ่งละได้เพราะอาศัยความไม่คับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธความดูหมิ่นท่านพึงละได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่นท่านทั้งหมดหัวข้อนี้ก็เป็นศีลสังวรเนี่ยนะเป็นคุณธรรมที่เป็นศีลเนี่ยนะเป็นคุณธรรมที่เป็นศีลดูก่อนคฤหบดีธรรมะ8ประการนี้แล เรากล่าวโดยย่อยังไม่ได้จำแนกโดยพิสดารย่อมเป็นไปเพื่อตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะเนี่ยนะอันนี้เงี้ยเรียกว่าเกษียณตัวเองแท้จริงเลยเหมือนกันเนี่ยอันนั้นเรียกว่าตัดขาดจากโวหารจริงๆเป็นการพัฒนาเพื่อคุณธรรมชั้นสูงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ธรรมะ8ประการนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสโดยย่อยังไม่ได้ทรงจำแนกโดยพิสดารย่อมเป็นไปเพื่อตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะดีละพระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยความกรุณาจำแนกธรรมะ8ประการนี้โดยพิสดารแก่ข้าพเจ้าเถิดอยากจะรู้รายละเอียดเนี่ยนะก็แต่พระองค์ก็บอกว่าใช่มั้ยนี่เป็นหัวข้อย่อๆนะเรายังไม่ได้จำแนกอะไรหรอกพอได้ช่องก็บอกว่าขอนิมนต์พระองค์จำแนกให้ฟังด้วยเถอะเพราะว่าเนี่ยไม่เข้าใจเลยเนี่ยนะอะไรวะปานาติบาตเว้นจากปานาติบาตอย่างเงี้ยคือปานาติบาตละได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าเป็นยังไงเนาะเนี่ยนะมันจะละได้ยังไงใช่ปานาติบาตเอ๊ะละปานาติบาตเพราะไม่ฆ่าทำยังไงเพราะวันหนึ่งเราคิดจะฆ่ากับไม่คิดฆ่าไหนมากกว่ากันวันหนึ่งแทบไม่ได้คิดเรื่องฆ่าด้วยยิ่งคฤหบดีคนนี้ใช่ไหมเขาไม่ได้ฆ่าอะไรเลยเขาก็อยู่เฉยๆอาหารก็เนี่ยอาหารคนในครอบครัวก็หาเลี้ยงให้อยู่แล้ววันหนึ่งก็ไม่ได้คิดเรื่องค่าอะไรเลยเครื่องนุ่งห่มก็ไม่ได้ไปหาซื้อหาขายอะไรที่ไหนแค่นี้ก็พอใช้แล้วว่างั้นเพราะมันเราก็มีศีลอยู่แล้วนะคือทำไมพระพุทธเจ้ามาบอกว่าปานาติบาตละได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่เห็นเข้าใจเลยนะทุกข้อนี้ฟังแล้วเข้าใจยากมากว่างั้นเถอะเพียงว่าไม่ฆ่าไม่ลักไม่โกรธนั้นเราก็นั่งนิ่งๆนั่งเงียบๆเราก็เป็นสมณะแล้วใช่ไหมเพราะมีคุณธรรม8ประการนี้บอกจริงๆแล้วไม่ใช่ก็เลยสงสัยก็เรียกว่าอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะ8ข้อนี้ให้พิสดารพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าคฤหบดีถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโปติริยะคฤหบดีก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีคำที่เรากล่าวดังนี้ว่าปานาติบาตละได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์เรากล่าวเพราะอาศัยอะไรตรงนี้เนี่ยนะอย่างหลายคนก็บอกเขาไม่ฆ่าสัตว์มานานเขาไม่เคยฆ่าสัตว์เลยแต่มาดูว่าเขามีวิธีการปฏิบัติเพื่อการไม่ฆ่าสัตว์หรือไม่นะอย่างทั่วๆไปเขาบอกเขาไม่ฆ่าหรือว่ายังไม่มีปัจจัยให้ฆ่าส่วนใหญ่นะไม่มีเหตุให้ฆ่าต่างหากไม่ได้เรียกว่าคนเว้นจากปานาติบาตเลยเพราะฉะนั้นเมื่อได้เหตุอันสมควรปั๊บ1ฆ่าเอง2ใช้ให้คนอื่นฆ่า3สรรเสริญการฆ่า4เมื่อมีผู้ใดฆ่าก็ยกย่องสรรเสริญเพราะฉะนั้นจะว่ามีศีลได้ยังไงมันไม่ใช่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางทีทำตัวเฉยๆไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ฆ่าไม่ได้บี้มดตกกลัวบี้มดตบยุงเป็นต้นก็ไม่เคยทำเลยเนี่ยนะก็เป่าๆออกไปไม่ได้ฆ่ามาตั้งนานแล้วศีลก็ดีมาตลอดเลยใช่ไหมคือก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีศีลอาจจะมีวิรัตศีลเป็นครั้งคราวแต่ว่าถ้าเป็นศีลที่ไม่มีคุณภาพอะไรเป็นศีลสักแต่ว่าศีลเป็นศีลที่เรียกว่าถ้าได้ปัจจัยเมื่อไหร่ก็ขาดทันทีแต่ศีลที่เป็นการพิจารณาแล้วรักษาศีลเหล่านี้ได้อย่างดีเยี่ยมเนี่ยนะคือศีลที่พิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดคืออริยสาวกเนี่ยนะในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าเราพึงทำปานาติบาตเพราะเหตุแห่งสังโยชน์ใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นคือหมายความว่าเวลาฆ่าเนี่ยนะมันต้องมีเหตุใช่ไหมเราจึงจะฆ่ายุงเพราะรักตัวถ้าฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์เป็นต้นเพราะเขาทำลายผลประโยชน์เราหรือรู้สึกว่าเขาเบียดเบียนเราเหลือเกินเราเก็บเขาเอาไว้ไม่ได้แล้วเราต้องเข็นต้องฆ่าสิ่งเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นสังโยชน์เป็นเครื่องผูกเป็นเหตุให้ฆ่าเพราะการฆ่านั้นมันมีเหตุไม่ใช่ไม่มีเหตุแม้กระทั่งจะฆ่านับตั้งแต่สัตว์เล็กจนถึงฆ่ามนุษย์เนี่ยนะฆ่าสัตว์จำนวนมากปริมาณที่มากมันมีเหตุให้ฆ่าเรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์ตัวนี้แหละเป็นเหตุให้ฆ่าเพราะเหตุแห่งความผูกพันเพราะเหตุแห่งการเกาะเกี่ยวเพราะบางคนฆ่าเพราะเหตุแห่งทรัพย์บางคนฆ่าเพราะเหตุแห่งอวัยวะบางคนฆ่าเพราะเหตุแห่งญาติบางคนฆ่าเพราะเหตุแห่งยศเพราะมียศมีตำแหน่งก็เลยต้อง ฆ่าบางคนเนี่ยฆ่าเพราะเหตุแห่งชีวิตเป็นต้นนะนะเหตุเหล่านี้เป็นเหตุให้ฆ่าก็พิจารณาว่าเราเนี่ยเหตุที่มีเพื่อให้เกิดการฆ่าเราจะไม่ฆ่าทีนี้ถามว่าถ้าเกิดลงมือฆ่าไปแล้วล่ะฆ่าเองใช้ให้คนอื่นฆ่าเป็นต้นจะเป็นยังไงก็บอกว่าเราพึงทำปานาติบาตแม้ตนเองก็พึงติเตียนตนเองได้เพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยคือถ้าเกิดเผลอพลาดก้าวล่วงละเมิดเจตนาฆ่าก็เป็นไปเมื่อมีเจตนาฆ่าเนี่ยนะตนเองก็ติเตียนตนเองวินยูชนผู้รู้ทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายพิจารณาแล้วก็ติเตียนได้เพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยเมื่อตายไปทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยปานาติบาตนี้นั่นแหละเป็นตัวสังโยชน์ปานาติบาตเป็นตัวนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่าใดเพิ่งเกิดขึ้นเพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลงดเว้นจากปานาติบาตเหล่านั้นแล้วอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มีคำที่เรากล่าวดังนี้ว่าปานาติบาตพึงละได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์เรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้คนที่เขาไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยนะคนที่เขาสมาทานศีลคนที่เขารักษาศีลเนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากเนี่ยนะไม่ใช่เพียงแต่ว่าปานาติปาตาเวรมณีแล้วก็พอเลยไม่เขาเข้าใจเป็นอย่างดีเข้าใจว่าฆ่าเนี่ยทำไมคนจึงฆ่ามันมีเหตุให้ฆ่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วแม้ไปเที่ยวตีรันฟันแทงคนอื่นทั่วไปหมดง่ายๆนิ่มๆมั่วๆอย่างนั้นไม่ใช่แน่นอนมันต้องมีเหตุจึงจะมีการฆ่าทีนี้ไอ้คนที่จะเว้นจากการฆ่าเนี่ยเข้าใจว่าเหตุมันมีเหตุนะมันจึงมีการฆ่าถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่ฆ่าเพราะฉะนั้นถึงมีเหตุก็ต้องไม่ฆ่าอันนี้คือความตั้งใจละถึงมีเหตุก็ไม่ฆ่ามีเหตุอะไรที่ภาษาทั่วไปเขาบอกว่าสมควรฆ่าเพราะเขาเป็นแบบนี้เขาสมควรตายเนี่ยนะถ้าเราอะถ้าเป็นเราแทนอะเขามาบัญญัติว่าคุณเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณจึงสมควรตายถ้าสิ่งนั้นเขามาใช้กับเราเราจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ใช้ไอความคิดอันนี้ไปจัดการกับคนอื่นด้วยเหตุผลใดก็ช่างเถอะกับสัตว์อื่นเราไม่น้อมไปเพื่อการฆ่าเนี่ยนะเพราะทีนี้ต่อไปถ้าเกิดฆ่าตัวเองก็ติเตียนตนเองได้สำหรับผู้ที่เป็นสมณะนี่ก็ต้องคิดว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาพระพุทธเจ้าสอนว่าศาสนาของพระองค์ไม่ฆ่าสัตว์โดยที่สุดแม้มดดำมดแดงเพราะผู้ที่ฆ่าสัตว์โดยที่สุดมดดำมดแดงอสมโนโหติอสักยปุติโยไม่ใช่สมณะไม่ใช่สักยบุตรว่างั้นเถอะถ้ามีเจตนาฆ่าโดยที่สุดแม้แต่มดดำมดแดงไม่ใช่สมณะไม่ใช่สักยบุตรผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเนี่ยนะไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตใช่ไหมมันหลักการคำสอนก็คือไม่ทำร้ายไม่กล่าวร้ายไม่พูดร้ายเป็นต้นเนี่ยนะนั้นการเข่นการฆ่าเป็นต้นเนี่ยนะเริ่มต้นแล้วก็ติเตียนเลยติเตียนตัวเองได้เลยคำว่าติเตียนตัวเองนี่แปลว่าอะไรขาดความเคารพศรัทธาต่อตัวเองทันทีคือตัวเองเนี่ยแม้กระทั่งตัวเองก็เหยียดหยามตัวเองเหมือนกันเถอะคำว่าติเตียนแปลว่าตัวเองเหยียดหยามตัวเองทันทีรังเกียจตัวเองขึ้นมาฉับพลันเลยมั้ยขยะขยงตัวเองขึ้นมาทันทีเพราะอะไรเพราะความเลวที่เราทำออกไปเจตนาฆ่านี่มันเลวมากนะเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนว่าอยู่ๆแล้วหน้าของเราถูกน้ำร้อนลวกขึ้นมาทันทีเราน่าสนใจไหมส่องไปดูกระจกหน่อยไหมยังไงไม่น่าสนใจใช่ไหมคือสิ่งเหล่านี้เจตนาฆ่ามันเหมือนกับว่าอยู่ๆแล้วคอเราขาดไปเฉยๆยังไงน่าอยากดูส่องกระจกไหมฉันใดหรือว่าแหว่งไปครึ่งตัวอะไรเป็นต้นเราก็ไม่อยากดูฉันใดสัตว์ที่เราฆ่าเขาอยู่ในอาการใดนั่นคือตัวเองในอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นติเตียนตัวเองขึ้นมาทันทีนี่นะอาศัยหลักการอาศัยคำสอนเป็นต้นมาติเตียนตัวเองสองวินยูชนพิจารณาแล้วก็ติเตียนได้ท่านบวชในศาสนาเห็นปานนี้ท่านมาศึกษาพระธรรมคำสอนเห็นปานนี้ก็เครียกว่าอะไรนะมีเหตุให้ด่าตำหนิติเตียนนี่มากมายใช่ไหม ท่านฆ่าสัตว์เป็นมีท่านมีศรัทธาอยู่ไหมบอกไม่มีท่านฆ่าสัตว์ท่านยังมีศีลอยู่ไหมไม่มีท่านฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยท่านมีหิริโอตตัปปะไหมไม่มีโอ้ยเขาถามตรงไหนก็เจ๊ไปหมดเลยใช่ไหมเขาถามเนี่ยถามตัวเองก็เจ็บช้ำน้ำใจอยู่แล้วคนอื่นมาต่อว่ามาเสียดเขาพูดบางทีเขาพูดเรื่องของเขาอ่ะนะแต่เราผ่านไปได้ยินเขาอย่างสมมติอย่างวันนี้ใครเพิ่งฆ่าสัตว์มาใหม่ๆเนี่ยนะจะรู้สึกว่าฟังธรรมะไม่สนุกเลยเหมือนกันเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปดีไม่ดีคนเทศเดือดร้อนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวินยูชนเข้าพิจารณาแล้วเขาก็ติเตียนได้รับการติเตียนทีนี้ถามว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยมันรบกวนจิตใจไหมรบกวนจิตใจมากโดยที่สุดแม้แต่เพชฌฆาตยังรบกวนจิตใจนักฆ่าทั้งหลายเนี่ยนะไอ้การฆ่าของเขาเหล่านั้นเนี่ยมันรบกวนจิตใจตลอดมันไม่ใช่แบบแม้ลืมแล้วลืมไม่มีอะไรทำเสร็จแล้วก็แล้วกันไปอันนั้นอ่ะพูดให้คนอื่นฟังแต่ใครพูดให้ตัวเองฟังแบบนั้นได้ไหมไม่ได้มันเป็นไงมันก็เก็บมาคิดแล้วคิดอีกถ้าคิดถึงเจตนาฆ่าถ้าคิดถึงการฆ่าก่อนตายไปไหนดีคิดถึงการฆ่าสัตว์ตัวใดเจตนาตัวนั้นนำเกิดคิดถึงตัวเองว่าเออเนี่ยการฆ่าที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เนี่ยนะคิดถึงวิธีการฆ่าคิดถึงเครื่องมือที่ตัวเองฆ่าคิดถึงสัตว์ที่ตัวเองฆ่าคิดถึงเจตนาที่ตัวเองฆ่าทุกติก็หวังได้เนี่ยนะแล้วก็นิมิตของคนที่ทำปาณาติบาตก็เรียกว่าคตินิมิตก็จะมาปรากฏก่อนจะตายเพราะถ้าหากว่าตัวเองฆ่าสัตว์เหล่าใดเนี่ยนะนิมิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นต้นก็เข้ามารบกวนจิตใจเมื่อสิ่งเหล่านั้นมารบกวนจิตใจจะไปไหนอบายทุกขติวินิบาตก็หวังได้ทุกขติแปลว่าไปไม่ดีไปนรกก็แน่นอาจจะไปนรกก็ได้แปลว่าหวังได้แปลว่าอะไรนะค่อนข้างยืนยันนะเพราะอะไรถ้าคิดถึงปาณาติบาตก่อนตายจะไปไหนทีนี้เหมือนกับเหมือนว่าปาณาติบาตมันเหมือนกับแผลเป็นที่มันกัดกร่อนจิตใจมากเอาไปเอามาเดี๋ยวมันก็นึกถึงเอาไปเอามาเดี๋ยวคนอื่นเขาทำเรื่องอื่นนะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอกที่จริงบางทีเราก็ทำไปตั้งนานแล้วลืมเอามันเกิดนึกขึ้นมาได้ยังไงนะเดี๋ยวก็แวบขึ้นมารบกวนจิตใจทีนี้มันไปรบกวนจิตใจก่อนตายอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องฆ่าก่อนแล้วไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนก่อนตายไหมบอกไม่เนี่ยนะก็ต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมตั้งแต่นี่แล้วเนี่ยนะเพราะเดี๋ยวมันจะไปลามคิดถึงก่อนตายทำไงดีก็เลยเข็นพิษภัยทุกโทษของเจตนาฆ่านะรู้ตัวเลยนะคิดง่ายๆเอาใหม่นะฆ่าเนี่ยนะตัวเองก็ติเตียนตัวเองวินยูชนพิจารณาแล้วก็ติเตียนอันนี้รวมทั้งว่าทุศีลอย่างนี้แล้วเสียทรัพย์ด้วยนะเสียทรัพย์เสียเกียรติยศเสียชื่อเสียงเสียญาติเสียมิตรเสียเรียกว่าสูญเสียทุกอย่างเลยนะเรียกว่าอย่างคนที่ฆ่าเสร็จเนี่ยนะโดยมากกว่านี้ตะเลิดเปิดเปิงไร้ญาติขาดมิตรนี้ไปอยู่ตามถิ่นต่างที่ต่างๆเนี่ยนะกระเซาะกระเซิงนี้ไปหมดเลยอันนั้นแหละเพราะการฆ่านั้นจึงเบียดเบียนตัวเองทั้งในปัจจุบันและก็ต่อไปชาติหน้าก็ทุกขติก็หวังได้ทุกขติหวังได้เนี่ยเขาบอกว่าอันนั้นหมายความว่าเจตนาตรงๆถ้าเศษกรรมมาให้ผลเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในฐานะใดตำแหน่งใดเนี่ยนะก็ตายอายุสั้นจะอยู่ในฐานะบุญเหล่าอื่นนำมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เจตนาที่ฆ่าเหล่านี้จะตามไปเบียดเบียนเนี่ยนะก็เรียกว่าตามพันคนจะอยู่ในฐานะยศชาติชั้นไหนถูกฆ่าได้หมดหรือตายได้หมดถามว่าเพราะอะไรเพราะเจตนาฆ่านั้นเป็นปัจจัยเช่นอยู่ในครรภ์ก็ได้ไม่นานไม่กี่เดือนก็ต้องตกจากครรภ์เป็นต้นไปแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์บางทีก็คลอดเสร็จก็ตายหรือหลังจากคลอดมาพร้อมที่จะตายตลอดเพราะกรรมเหล่านี้เขาไม่เลิกราเหมือนอะไรเหมือนสุนัขจิ้งจอกเหมือนสุนัขของนายพรานป่าที่ตามล่าเนื้อถ้าคืนได้ปล่อยแล้วนะถ้ากัดไม่ตายไม่เลิกราเนี่ยมันจะตามหาช่องหาโอกาสเนี่ยนะตามจองล้างจองผลาญอยู่นั่นแหละถามว่าเอาแล้วเจตนาที่เราทำเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนมันเหมือนเงาติดตามตัวนั่นนะถ้ามันแข็งแรงแก่กล้าเมื่อไหร่นะมันเล่นงานเราทันทีเพราะเจตนากรรมเนี่ยนะเหมือนเงาติดตามตัวเหมือนล้อเกวียนที่หมุนไปตามรอยเท้าโคเหมือนเราขับรถบรรทุกมือปืนเนี่ยฆ่าเราเต็มคันรถเราหมดใช่ไหมถ้าเราขับรถของเราเองเนี่ยนะมือปืนตามฆ่าเราเนี่ยมีอยู่เต็มคันรถเราหมดเนี่ยนะมันถ้าเราจอดรถพักที่ไหนเมื่อไหร่มันก็ลงมาเสร็จแน่นอนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ปาณาติบาตจึงเป็นตัวสังโยชน์ตัวผูกเราไว้ในวัฏฏะปาณาติบาตเป็นทั้งนิวรณ์ เป็นตัวที่คอยกลัดกร่อนจิตใจของเราพระบางรูปเนี่ยนะบางรูปที่บวชเข้ามาเนี่ยเพราะว่าปานาติบาตทำมาเยอะเนี่ยนะมันตามรบกวนจิตใจอยู่ตลอดเวลาพอเงียบๆนิดหนึ่งมันก็มาละนะมันจำได้หมดมันเกิดจำแม่นอะไรขึ้นมาตอนนั้นไม่ทราบเนี่ยนะจำรายละเอียดได้หมดเลยอย่างพระองคุลิมานเนี่ยท่านอยู่ที่ป่าอยู่ที่โคนไม้อยู่ที่ไหนก็ช่างเถอะภาพคนที่ท่านฆ่าจะมาแล้วมาเล่าบางทีได้ยินเสียงเหมือนคำขอชีวิตที่ตัวเองเวลาฆ่าเนี่ยนะมันจำแม่นหมดเลยจำรายละเอียดมาปั๊บมันก็เหมือนฝันร้ายทุกวันน่ะเหมือนคนฝันร้ายนั่งนิ่งๆปั๊บภาพเหตุการณ์เหล่านั้นจะมาทำไงดีเนี่ยนะมันก็เรียกว่าตัวสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์เป็นตัวปิดกั้นเป็นเหตุให้เกิดอุทธัจจกุกกุจจะทั้งฟุ้งซ่านทั้งรำคาญทั้งเร่าร้อนทั้งเดือดร้อนอาสวะเนี่ยนะเป็นเหตุแห่งความคับแค้นและกวนกวายเนี่ยนะหมายความว่าถ้าเราฆ่าได้หนึ่งครั้งเนี่ยนะต่อไปเราคิดฆ่าได้ง่ายไหมง่ายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่เคยฆ่าคนอื่นเนี่ยนะจะน้อมไปเพื่อฆ่าคนอื่นได้ง่ายเนี่ยนะคับแค้นด้วยกวนกวายด้วยเร่าร้อนด้วยเดือดร้อนด้วยเนี่ยนะเดือดร้อนกวนกวายใจอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำปานาติบาตจะต้องเดือดร้อนกวนกวายแบบนั้นไหมมันถ้าไม่ทำปานาติบาตเราเองก็ไม่ติเตียนตัวเองผู้รู้พิจารณาแล้วก็ไม่ติเตียนนะเมื่อตายสุคติก็หวังได้เพราะเจตนาที่เว้นจากปานาติบาตเจตนาที่เว้นจากปานาติบาตเป็นตัวละคลายผ่อนคลายเป็นเหตุให้เกิดปราโมทย์ปีติและโสมนัสไม่ต้องเร่าร้อนกวนกวายอีกต่อไปเพราะฉะนั้นคำที่เรากล่าวดังนี้ว่าปานาติบาตพึงละได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์เรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้นั้นไม่ฆ่าก็ต้องรู้ว่าทำไมจึงไม่ฆ่าเห็นโทษของการฆ่ารักษาเจตนาที่จะเว้นจากการฆ่าแล้วเนี่ยเรามองเห็นสัตว์อื่นเราคิดอย่างนี้บ่อยไหมถ้าเราฆ่าเขาอะไรจะเกิดขึ้นเห็นโทษมาเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องเลยใช่ไหมถ้าเว้นจากการฆ่าแล้วดีอย่างไรดีอย่างไรคิดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะทบทวนบ่อยๆพิจารณาใคร่ครวญเห็นโทษของปานาติบาตแล้วก็รักษาเจตนาทำลายเจตนาในการเว้นจากปานาติบาตซะคือเจตนาเหตุฆ่านี่เป็นเจตนาที่สร้างความเดือดร้อนก็ตัดไอสาเหตุตัวนี้ทิ้งเจตนาฆ่าเนี่ยนะนั้นละตัวนั้นเนี่ยแปลว่าประหารเจตนาที่จะทำปานาติบาตเพราะเจตนาที่ทำปานาติบาตเป็นถือว่าเป็นพิษที่ร้ายแรงเป็นพิษที่รุนแรงมากถ้าเปรียบเหมือนกับคนมีถ้ามองเจตนาร้ายๆเหมือนกับปืนก็เอาปืนนั้นไปโยนลงอะไรแทนก็อะไรก็ได้ที่มันแบบมันสิ้นฤทธิ์สิ้นพิษสิ้นเดชสิ้นอะไรเนี่ยนะมันก็มองเห็นว่าเออมันมีโทษมากเลยนะเจตนาฆ่าเนี่ยข้อที่2อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นเครื่องทำให้เป็นสมณะใช่มั้ยตัดขาดโวหารก็คือเจตนาที่เว้นจากการฆ่ากุศลธรรมที่ละการฆ่าก็ต้องที่จะเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะความตั้งใจนะว่าตั้งใจบ่อยไหมแต่พวกเราก็สมาทานกันแต่ว่าเมื่อสมาทานแล้วทำยังไงให้คุณธรรมเหล่านี้งอกงามขึ้นล่ะให้เกิดบ่อยๆเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยนะจนปลื้มใจคิดถึงใช้คำว่าชีวิตของสัตว์อื่นเมื่อไหร่เราก็ไปดีถามว่าทำไมไปดีปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเนี่ยนะเพราะเรารักษาชีวิตของสัตว์อื่นเท่ากับว่าให้ความปลอดภัยในชีวิตต่อสัตว์อื่นขอให้สัตว์อื่นเนี่ยมีชีวิตอายุยาวนานตลอดไปเถิดต่อไปนะข้อ40หน้า76บอกว่าคำที่เรากล่าวดังนี้ว่าอทินาทานพึงละได้เพราะอาศัยการถือเอาแต่ของที่เขาให้เรากล่าวเพราะอาศัยอะไรคือผู้ที่เป็นสมณะเนี่ยนะก็ต้องถือเอาแต่สิ่งของที่เขาให้ถ้าเป็นคารวาสเนี่ยนะก็ต้องได้มาโดยถูกต้องเนี่ยนะได้มาถูกต้องโดยมาโดยคันลองเนี่ยนะโดยมาตามคันลองโดยเรียกว่าโดยการซื้อขายขอหรือแลกเปลี่ยนเป็นต้นเนี่ยนะตามสมควรดูก่อนคฤหบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้เพราะเหตุแห่งสังโยชน์ใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเหตุที่ทำให้เราถือเอาสิ่งของของคนอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะเราเห็นว่านี่มันมีมูลค่าสูงมากหนึ่งนะโอ้นี่มันดีนี่มันเยอะนี่มันเงินตั้งจำนวนมาก ของนี้มีราคามากราคาเยอะราคาแพงเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็คิดอีกถ้าเราเอาเขาคงไม่รู้หรอกเนี่ยเสร็จเราเนี่ยถ้าเราเอานะไม่ต้องมีทุกข์มีโทษมาจากการเอาหรอกเพราะฉะนั้นเก็บซ่อนเร้นอย่างปิดมิดแน่นอนไม่มีใครจับเราได้เป็นต้นเนี่ยนะก็เลยคิดอันนี้แหละมันก็คือมันมีโอกาสนะไอการทำชั่วทั้งหลายไม่ใช่แหมเห็นของคนอื่นแล้วไปเที่ยวหยิบเอาง่ายๆใช่ไหมคือเห็นเลยว่าเขาไม่รู้เราหรอกเหมือนอะไรเหมือนกับถ้าสมัยใหม่เขาห้างสรรพสินค้าเขาจะติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ทีนี้แต่ละคนเนี่ยมันประกาศความมีมายาความมีเล่ห์เหลี่ยมใช่ไหมทำไม่มีใครรู้หรอกเอามาซุกในท้องมั่งซุกในกระโปรงมั่งซุกตามโน่นซุกตามนี่เขาก็ใช้กล้องอ่ะดูอยู่ตลอดเวลาเขาก็เห็นแล้วเนี่ยนะออกมาเมื่อไหร่ก็เละเนี่ยนะออกมาเมื่อไหร่ก็ถูกจับอย่างกลุ่มเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินบางคนเนี่ยเขามีกล้องส่องดูตลอดกิริยาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็มีคนที่คอยตรวจดูอยู่ตลอดมีอะไรที่ผิดปกติบ้างไหมถ้ามีอะไรผิดปกติปั๊บโดยมากก็ไม่รอดคิดว่าตัวเองจะรอดแต่ในที่สุดก็ไม่รอดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอเหตุที่เป็นเหตุให้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เพราะฉะนั้นพอถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้อะไรเกิดขึ้นตนเองก็ติเตียนตนเองเพราะอาทินนาทานเป็นปัจจัยไม่น่าเลยไม่น่าเลยเนี่ยนะเสียประวัติตลอดชาติของนั่นนะเสียประวัติเสียโอกาสเสียอนาคตเสียสูญเสียกลายเป็นว่าเป็นคนที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความไว้วางใจอีกต่อไปเนี่ยนะกลายเป็นว่าขาดการเชื่อถือที่จะให้ดูแลรับผิดชอบสิ่งที่มีค่าเนี่ยนะก็กลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือในสายตาของสถานที่สังคมสิ่งแวดล้อมเป็นต้นก็กลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือเนี่ยนะเรียกว่ามีประวัติเสียด้านการด้านการเงินด้านอะไรเป็นต้นเนี่ยนะตัวเองก็ติเตียนตัวเองแม้พลาดโอกาสเลยแล้วอย่างเนี่ยนะวินยูชนพิจารณาแล้วก็ติเตียนเพราะอทินาทานเป็นปัจจัยนะก็ถูกด่าตลอดเนี่ยนะสมมติว่าถ้าถือคดโกงเอาไปแล้วเนี่ยพดขโมยลักช่อโกงไม่มีใครจับได้เอาไปเลี้ยงคนอื่นไม่มีใครรู้ใช่ไหมแต่เขารู้ว่าเออเนี่ยแกที่เลี้ยงเอามาเลี้ยงเราเนี่ยเพราะแกไปลักไปขโมยไปคดไปโกงมาเนี่ยเขาดีใจด้วยไหมงานนี้เดินเราด้วยหรือเปล่าเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่าเนาะเนี่ยนะเริ่มแล้วก็เริ่มยับแล้วถูกบางทีก็เสียหายมากเลยแหละถูกเขาด่าถูกเขาต่อว่าถูกเขาต่อขานถูกเขาตำหนิดูหมิ่นแล้วก็เหยียดหยามกระวัตตนเองก็ติเตียนตนเองวินยูชนพิจารณาก็ติเตียนเมื่อตายไปทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะอทินนาทานเป็นปัจจัยพระอรหันต์รูปหนึ่งท่านบอกไว้อย่างชัดเจนเลยว่าถ้าคุณถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มันเลวร้ายยังไงบอกเลวร้ายเมื่อว่าอบายทุกขติวินิบาตแต่ถ้าชาติต่อไปกลายมาเป็นมนุษย์ต้องไปขอทานที่บ้านศัตรูนะถ้าถามว่าเราต้องไปขอทานที่บ้านศัตรูเนี่ยนะหิวจะตายแล้วไปขอบ้านที่เขาเกลียดเราที่สุดเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะก็ถูกไล่ถูกด่าสิสังเกตดูใช่ไหมเขาก็ไล่เหมือนอะไรอ่ะเคยเห็นยุงมันกัดคนไหมเขาจะแหมเอาเอ้ยลุงเอ้ยเหลือบเอ้ยกัดเธอเอายื่นมือให้กัดเขาทำงั้นไหมก็ไล่มีแต่ไล่หนีออกไปชั้นใดคนที่อทินาทานเป็นต้นเนี่ยนะสังเกตดูก็เที่ยวขอทานเขาแล้วเขาก็ไล่หนีออกไปเนี่ยนะก็ไปอินเดียบางช่วงนี่จะเห็นชัดเลยเนี่ยสมัยใหม่ก็ค่อยช่วงไหนก็กันออกไปบ้างเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะมีตำรวจคอยไล่ทีขอทานเนี่ยนะตำรวจคอยไล่ตีขอทานทีก็ไปขอทานอดอยากหิวโหยโอ้ยรูปท้องเนี่ยนะรูปท้องแล้วก็รูปปากแล้วก็แบมือนี่เข้าใจเลยใช่ไหมโอ้ยภาษาไหนมันก็รู้เรื่องกันแหละแปลว่าขอทานเนี่ยนะถามว่าเพราะอะไรนั่นแหละเจตนาเหล่านั้นนั่นแหละเป็นปัจจัยเนี่ยนะเพราะอทินนาทานเป็นปัจจัยตัวเองก็เดือดร้อนทั้งคนที่เดือดร้อนในเรื่องทรัพย์จึงมีปริมาณที่มากเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะอทินนาทานเป็นปัจจัยเบื้องต้นสุขสบายแต่ก็คือที่จริงอ่ะที่เขาโกงสำเร็จขโมยสำเร็จลักสำเร็จเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมพวกนี้เอาบุญตัวเองในอนาคตมาใช้งั้นโดยมากคนที่โกงโดยมากไม่สำเร็จหรอกแต่คนที่ทำสำเร็จก็เหมือนกับว่าพอจะมีบุญอยู่บ้างแล้วก็ประโยคน์ค่าวิบัติเอาบุญตัวเองในอนาคตมาใช้เท่านั้นเองเนี่ยนะทีนี้เอามาใช้หมดแล้วทำไงได้เอาเปรียบเหมือนที่เขาบอกว่าอะไรตัวเองมีรายได้เท่านี้เอาไปกู้มาผลาญเล่นการพนันหมดเกลี้ยงนะสมมติว่าหรือไปกู้เอาเงินที่ตัวเองจะรายได้ในอนาคตมาซื้อรถแล้วรถไปประสบอุบัติเหตุไม่มีประกันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ยหลังจากนั้นไปเนี่ยกลายเป็นอะไรติดหนี้ตลอดชาติกลายเป็นเหลือ ไม่มีค่าแล้วต้องทำงานเนี่ยนะต้องทำงานที่รายได้ต่ำเป็นต้นคือมันตัวเลขอาจจะสูงละแต่ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายในชีวิตที่เป็นจริงมันนิดเดียวเมื่อมันนิดเดียวแล้วมันทุกข์ขนาดไหนเมื่อมันทุกข์อย่างนั้นแล้วจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการทำอทินาทานนั้นเนี่ยนะก็เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและก็ต่อไปชาติต่อไปก็ยากจนทีนี้พอจนแล้วคนรวยกับคนจนใครโกงง่ายกว่ากันเอาใครคิดจะลักขโมยได้ง่ายกว่ากันมันคนที่ทุกข์ยากมันก็น้อมไปเพื่อลักทรัพย์น้อมไปเพื่อลักทรัพย์ไอ้การน้อมไปเพื่อลักทรัพย์ก็เป็นเหตุให้ตกยากคนที่เสียการพนันจะเสียเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับคนพาลที่ทำอทินาทานเจตนาเป็นต้นมันยากจนอีกกี่ชาติเนาะเนี่ยนะโดยที่สุดแม้แต่ผ้าจะนุ่งจะห่มเป็นต้นก็หายากอาหารที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ลำบากเจ็บป่วยก็ไม่มีการดูแลรักษาหาปัจจัย4เดือดร้อนชีวิตที่เต็มไปด้วยความอัตคัดและก็ขาดแคลนเพราะจะเบื่อในวัฏฏะยังไงก็ไม่สำเร็จใช่ไหมทำไมอ่ะไม่มีบุญเนี่ยนะเพราะไม่มีศีลไม่มีบุญเก่าเป็นปัจจัยเพราะเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและต่อไปมันอทินนาทานนั่นแหละเป็นตัวสังโยชน์ด้วยเป็นตัวนิวรณ์ด้วยสังโยชน์ก็แปลว่าเครื่องผูกให้ตัวเองเดือดร้อนนะเหมือนกับถูกล่ามอ่ะเหมือนเป็นล่ามถูกเหมือนสุนัขถูกล่ามเอาไว้อย่างนั้นนะเดือดร้อนต่อไปเป็นตัวนิวรณ์เครื่องกั้นในการเจริญสิกขาอทินนาทานเนี่ยนะเป็นอาสวะที่เป็นเหตุให้คับแคบคับแค้นกังวลกวายต้องเดือดร้อนอีกเท่าไหร่เนาะเพราะอทินนาทานเป็นปัจจัยถ้าคนที่เคยมีประวัติในการโกงเนี่ยนะมันก็เอาอีกละอันนั้นแค่ว่ามันเข้ารอบเดิมได้ง่ายใช่ไหมคือคนที่คอยหยิบช่วยคนอื่นให้หยิบที่แรกนิดหน่อยนะแล้วก็ไม่ถูกห้ามถูกปรามไม่ถูกเนี่ยนะมันก็จะเริ่มทำไปเรื่อยๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นความชั่วนี่ไม่คิดว่าจะลดลงนะถ้าไม่มีคำสอนไม่มีอุปกรณ์มีธรรมะเป็นเครื่องฝึกเนี่ยนะอกุศลเจตนายิ่งโตขึ้นหนักที่สุดมันก็จากเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นในที่สุดก็โอ้ยระดับชาตินั่นแหละเนี่ยระดับข้ามชาติเลยแหละก็เรียกว่าโกงระดับข้ามชาติมันจะไม่ใช่แบบธรรมดาแล้วเนี่ยนะกลายเป็นโคตรโกงมหาโกงเลยกันเนี่ยมันก็แล้วก็เดือดร้อนเนี่ยนะคนที่ถูกโกงถูกลักเป็นต้นก็เดือดร้อนเนี่ยนะแต่ว่าคนที่ทำก็เดือดร้อนไม่มีความสุขหรอกเนี่ยนะไอตอนที่คือตอนจะทำอทินาทานนะมันมองเห็นกำไรมองเห็นแหมมันน่าจะดีมันน่าจะอย่างนั้นพอทำเสร็จแล้วอะไรเกิดขึ้นเดือดร้อนเลยนะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีเลยถ้าบางทีเนี่ยมีคนที่เขารู้ทันแล้วเขาฟ้องเขาร้องเนี่ยนะดิ้นพลาดอะไรกันเนี่ยเดือดร้อนตลอดแต่ถ้าเมื่อบุคคลเว้นจากอทินนาทานแล้วอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกวนกวายเหล่านั้นย่อมไม่มีเนี่ยนะถ้าหากว่าเว้นไปแล้วความเดือดร้อนทั้งหมดที่กล่าวไปจะมีไหมไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นไอ้การงดเว้นจากอทินนาทานเนี่ยจึงมีอุปการะคุณทั้งปัจจุบันและต่อไปศีลเลนะโภคสัมปทานะคนมีศีลจะบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์เพราะไม่ประมาทเป็นเหตุเนี่ยนะกิตติศัพท์ของผู้มีศีลก็แผ่ขชอนไปเนี่ยนะเข้าสู่บริษัทใดๆก็องอาจไม่เก้อเขินถ้าตายแล้วระลึกถึงเป็นคนที่มือสะอาดเนี่ยนะเป็นคนที่มือสะอาดก็ไม่หลงทำกาละระลึกถึงศีลตัวเองได้สุขติโลกสวรรค์เกิดชาติใดปางใดพอเกิดมาปั๊บก็รวยแล้วเนี่ยนะตั้งแต่เพราะว่าเริ่มเกิดในครรภ์ปั๊บก็เริ่มรวยไปเรื่อยๆเนี่ยนะรวยตั้งแต่ว่ารวยตั้งกับพ่อตั้งกับแม่เขาเก็บสะสมปู่ของปู่เก็บไว้ให้เราใช้คนเดียวเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าบุญของเราเป็นปัจจัยใช่ไหมแต่ถ้าหมดบุญก็เอาละของใครก็ของใครแล้วคะเนี่ยก็สมบัติในโลกนี้มันของคนมีบุญจริงๆนะใครมีบุญก็ใช้ไปใครหมดบุญก็กลายเป็นของคนอื่นไปมันก็เปลี่ยนไปเหมือนรถนี่แหละยังมันถามว่ามันของใครกันแน่มันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแล้วบ้านของใครยิ่งบ้านปัจจุบันเดี๋ยวคนนี้ย้ายเข้าคนนั้นย้ายออกเหมือนห้องนอนในโรงแรมนั่นแหละมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอย่างสตางค์ด้วยแล้วนี่มันของใครกันแน่เอาเปลี่ยนจากกระเป๋านี้สู่กระเป๋าโน้นจับตรงนี้วางตรงโน้นเนี่ยนะมันก็เป็นของที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปมันใครมีบุญก็เอาใช้สะดวกมือคล่องไปใครหมดบุญเดือดร้อนนะไอ้หมดบุญไม่มีใช้ต่างหากแล้วต้องหาให้คนอื่นใช้อีกต่างหากเนี่ยนะตัวเองใช้ก็ไม่มีใช้อีกแล้วต้องหาให้คนอื่นใช้หาได้ไม่ตามกำหนดอีกก็เดือดร้อนอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็มันรักษาศีลข้อนี้ให้ดีเนี่ยนะจะได้ไม่ต้องขอเที่ยวขอทานในบ้านศัตรูเนี่ยนะก็ให้คนอื่นมาขอเราจะได้ให้เราก็เป็นบุญต่อไปใช่ไหมนะก็ต้องมีเพื่อที่จะให้ อันนี้ก็เป็นศีลทางกายเนี่ยนะยกตัวอย่างศีลทางกายขึ้นมาเป็นตัวอย่างสองข้อคือเว้นจากปานาติบาตกับเว้นจากอทินนาทานคนที่พิจารณารอบคอบแล้วรักษาศีลศีลยั่งยืนไหมแน่นอนยั่งยืนเป็นศีลที่วิเศษขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็เป็นศีลที่เหตุใกล้ต่อการบรรลุมรรคผลแต่ถ้าหากว่าไม่เคยพิจารณาเลยไม่ได้พิจารณาเลยเนี่ยนะก็รักษาไปอย่างนั้นใช่ไหมบอกว่ายังรักษาศีลตราบเท่าที่ยังไม่ได้ทำหน้าที่ด้านการเงินพอทำหน้าที่ด้านการเงินเมื่อไหร่ก็โอ้เดือดร้อนนะบางทีนะอย่าว่าแต่บับในเมืองเลยชนบทบางทีก็เหมือนกันคนก็โอ้ทำหน้าที่ด้านการเงินก็นะถ้ายกวัดนี่แหละว่างั้นใครที่ไหนเนี่ยนะหนักเข้าก็เสียประวัติตอนแรกก็เรียกนักบุญตอนหลังเขาไม่เรียกนักบุญแล้วเนี่ยนะเพราะว่าตอนแรกเขาเรียกมัคคทายกตอนหลังเขาเปลี่ยนชื่อล้อเลียนที่ยักษ์อะไรยักษ์ยอกเป็นต้นนะมัคคทายักษ์ยอกอะไรก็พาเรียกล้อเลียนไปอะไรไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ต้องมาระมัดระวังว่าเรื่องพวกนี้มันสร้างความเสียหายสร้างอันตรายเขาเรียกว่าสร้างปมด้อยสร้างประวัติที่ไม่ดีให้แก่ชีวิตเนี่ยนะเขาเรียกว่าสร้างแผลเป็นให้แก่ใจเนี่ยนะสร้างแผลเป็นให้ใจตัวเองที่ตัวเองต้องเดือดร้อนต่อไปในอนาคตเนี่ยนะแต่ว่าหนักใจอันหนึ่งก็เราต้องเที่ยวขอทานในบ้านศัตรูเนี่ยแม่ในบ้านศัตรูแค่คิดถึงเราก็หนักใจอยู่แล้วใช่ไหมแล้วต้องไปขอทานด้วยเนี่ยนะตัวเองไม่มีกินอ่ะขอความเมตตาจากคนที่เขาเกลียดเราที่สุดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นทีนี้ศีลทางวาจาบ้างเนาะมุสาวาทคฤหบดีเนี่ยนะคำที่เรากล่าวดังนี้ว่ามุสาวาทเพ่งละได้เพราะอาศัยวาจาสัตว์พูดคำสัตว์คำจริงเนี่ยนะพูดแต่ความจริงแต่ว่าต้องฉลาดพูดเนี่ยนะคนที่พูดความจริงถ้าฉลาดไม่ฉลาดพูดเนี่ยนะบางทีเห็นจริงปั๊บก็ไปพูดผิดการผิดสถานที่ผิดบุคคลเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าพูดความจริงนี่ก็ต้องเรียกว่ารู้การรู้บุคคลรู้ความเหมาะสมรู้ความควรไม่ควรเรียกว่าใช้พูดคำว่าพูดคำสัตย์ตัวนี้พูดเท่าที่จำเป็นแล้วก็เป็นความจริงเนี่ยนะถามว่าเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนคฤหบดีอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรากล่าวมุสาเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อตัดขาดสังโยชน์เหล่านั้นถามว่าเราบางทีเรามุสาเพราะอะไรบางทีนะเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเลยเราเก็บมามุสาเพื่อไว้หัวเราะเล่นนะพูดเพื่อการหัวเราะเล่นแต่คืออาจจะไม่มีใครเสียหายชัดเจนเป็นรูปธรรมแต่เพื่อการหัวเราะเล่นหยอกเย้ากันไปหัวเราะขำไปแต่ทีนี้ถ้าหากว่ายังมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ามันโตขึ้นอีกล่ะมุสาเพื่อทำลายประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยนะตอนแรกก็ทำลายประโยชน์เล็กๆน้อยๆต่อไปก็ทำลายประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการมุสาเนี่ยบางทีมุสาเพื่อรักษาประโยชน์ตนมุสาเพื่อทำลายประโยชน์ผู้อื่นแต่ถ้าเรากล่าวมุสาไปแล้วเนี่ยนะแม้ตนเองก็ติเตียนตนเองเพราะมุสาวาทเป็นปัจจัยคือถ้าเรามุสาเสร็จเนี่ยนะเราเคารพตัวเองบ้างไหมให้เราก็จอมหลอกลวงเหมือนกันนะทำไมอ่ะก็เราพูดอยู่แมปว่ามันไม่จริงอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่จริงถ้าเราพูดด้วยความไม่จริงกับคนอื่นนะเราจะจริงกับตัวเองแค่ไหนก็เห็นถึงความไม่จริงใจอะไรของเราเลยแม้แต่เราเองเราก็ยังไม่จริงใจกับตัวเองเลยบางทีเนี่ยนะคือบางเรื่องเนี่ยนะบางทีคนมุสาเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยแต่ว่ามันเปื้อนบาปไปเรื่อยเนี่ยนะเหมือนตวัดลิ้นไปเกี่ยวเบ็ดตัวเองเนี่ยนะหมายความว่าเบ็ดมันก็อยู่ของเบ็ดนั่นแหละลิ้นก็ตวัดไปแผลบแล้วก็เกี่ยวเอาไว้อย่างเงี้ยไม่สมควรอย่างยิ่งเลยใช่ไหมแล้วก็ขาดความเคารพตัวเองด้วยมันตัวเองเวลาที่คนที่พูดคำไม่สัตย์พูดไม่จริงเนี่ยนะวันหลังระแวงเลยว่าเออแล้วถ้าคนอื่นเขาจะพูดกับเรามันจริงแค่ไหนบางทีกลายฟังคำคนอื่นที่พูดจริงก็มัวแต่ระแวงอยู่นั่นแหละเนี่ยนะก็เลยเสียหายว่างั้นเถอะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคนที่พูดคำสัตย์คำจริงบ่อยๆเนี่ยคนอื่นเขามูสาวาทเราจะเข้าใจเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราต้องไปฝึกมูสาวาทก่อนเราจะได้รู้ไอ้พวกมูสาวาทเป็นยังไงถ้าเราเป็นคำสัตย์คำจริงถ้าคนที่พูดจริงจะต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โดยหลักการมันเป็นอย่างนี้ถ้าพูดต่างจากนี้เราก็รู้แล้วว่าคนนี้พูดไม่จริงเพราะฉะนั้นคนที่พูดไม่จริงเนี่ยตัวเองก็ติเตียนตัวเองสมมุติถ้าเราหลอกเขาสำเร็จแสดงว่าเราหลอกตัวเองสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นก็อาการพูดคำสัตย์คำจริงจึงเป็นประโยชน์แต่ถ้าพูดไม่จริงเมื่อไหร่ตัวเองก็ติเตียนตัวเองผู้รู้พิจารณาแล้วก็ ติเตียนวินยูชนเขาพิจารณาถ้าเราหลอกคนอื่นเราคิดว่าจะหลอกได้ตลอดไปไหมไม่หรอกเนี่ยนะเดี๋ยวคนอื่นเขาก็รู้ทันเดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวอย่างน้อยที่สุดเราก็เผยพิรุธเขาบอกว่าคนที่มู่สาว่าหรือคนที่มีมายาหลอกลวงเนี่ยนะโดยมากในที่สุดคนอื่นก็จะรู้จักพิรุธว่านั่นไม่ใช่ความจริงนั่นเป็นความหลอกลวงเนี่ยนะนั่นเป็นความหลอกลวงนั่นไม่ใช่ความจริงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ผู้รู้เสร็จแล้วเขาก็ติเตียนเราถามว่าอยากได้เพื่อนร่วมงานจอมมุสาวาทจอมลวงมาอยู่ด้วยสักคนไหมเอาไปทำอะไรในหมู่โจรเองก็โจรก็ยังอยากฟังความจริงใช่ไหมในหมู่นักมุสาวาทเองก็ยังต้องการฟังคำจริงเรามาร่วมกันหลอกลวงนะแต่เราต้องรู้นะแบบความจริงคืออะไรไม่ใช่ไอ้คนหลอกแล้วก็ไปหลอกไอ้คนที่ถูกหลอกก็หลอกกันไปหลอกกันมายุ่งไปหมดอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีใครพูดความจริงเลยเนี่ยนะก็มีแต่ต่างประเทศมั้งลัทธิอะไรโง่เง่าไม่ทราบเขาบอกว่ามู่สาวราดได้ในวันหนึ่งเลยนะวันมู่สาววาดพูดได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงนะเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบมันมู่สาววาดได้ในวันนั้นก็ถ้าคนอื่นหลอกเราอ่ะนะอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะแล้วในสถานการณ์บางอย่างแล้วหลอกให้เราเชื่อล่ะบางทีนั้นหลอกให้เราทุ่มเทเสร็จแล้วเหมือนอะไรหลอกให้เราบอกว่าเนี่ยขุดทองขุดตรงนี้มันทองทั้งนั้นแหละเนี่ยนะถ้าเราแบบแม้ขุดตรงนี้ทองทั้งนั้นเลยเนี่ยนะขุดไปเจอดินเหลืองๆแค่หน่อยเดียวเนี่ยนะขุดไปเหนื่อยไป3วัน3คืนเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นคือทำในสิ่งที่เป็นเท็จเป็นเปล่ามันการหลอกลวงคนอื่นก็เท่ากับหลอกตัวเรานั่นแหละหรือไม่ก็เท่ากับว่าทำพินัยกรรมถ้าฉันไปที่ไหนเธออย่าบอกความจริงกับฉันตลอดไปเพราะฉะนั้นช่วยกันหลอกฉันไว้นะเพราะห้ามพูดความจริงห้ามให้ข้อมูลที่ถูกต้องถามว่าทำไมอ่ะเพราะฉันหลอกคนอื่นไว้แล้วนะเพราะการมู่สาวาททุกครั้งก็เท่ากับว่าประกาศว่าเส้นทางต่อไปข้างหน้าก็จะถูกหลอกต่อไปเพราะฉะนั้นวินยูชนพิจารณาแล้วก็ติเตียนเมื่อตายไปทุกขติก็เป็นอันหวังได้เพราะมู่สาวาทเป็นปัจจัยมู่สาวาทเป็นปัจจัยนี่ก็ถ้าพูดเท็จบ่อยๆตัวเองก็เขาบอกว่าคนที่พูดเท็จได้เนี่ยนะแล้วมีความชั่วไหนต่อไปอีกที่ทำไม่ได้เพราะคิดว่าเมื่อตัวเองทำชั่วแล้วคนอื่นก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราหลอกเขาได้หลอกเขาประสบความสำเร็จเพราะคนที่มู่สาวาทจะฆ่าสัตว์ก็ได้เสร็จแล้วบอกฆ่าเสร็จก็บอกไม่ได้ฆ่ามู่สาส่งหรือลักทรัพย์ก็ได้แล้วก็บอกว่าไม่ได้อะไรไม่ได้ลักตัวเองเป็นคนสะอาดถึงจะผิดกาเมเป็นต้นก็หลอกไปอีกว่าไม่ได้ทำไม่ได้ล่วงละเมิดเพราะอะไรเพราะมู่สาวาทเพราะเมื่อมู่สาวาทเป็นปัจจัยจึงเหตุแห่งความชั่วอีกหลายอย่างอบายทุคติวินิบาตก็หวังได้เพราะมู่สาวาทเป็นปัจจัยคือก็อย่างนางมาริกาเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งไปหลอกพระเจ้าประเสนที่โกศลตัวเองไปทำในบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมนะก็เลยหลอกพระราชาในพระราชาท่านบอกว่าทาสท่านทึบไปหน่อยเนี่ยนะก็คือไม่ค่อยฉลาดนะนางก็หลอกได้เมื่อนางหลอกได้ปั๊บเนี่ยนะไอ้ก่อนตายเนี่ยนางนึกได้เราหลอกเนี่ยเราก็รู้นะว่าพระราชาท่านไม่ค่อยฉลาดแต่ท่านคนดีอ่ะนะท่านก็รักเราที่สุดเพราะความที่ท่านรักเรานี่แหละเราก็เลยมู่สาว่าท่านสำเร็จเสร็จแล้วโอ้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรู้นะว่าเรามู่สาพระสารีบุตรก็รู้ว่าเรามู่สาคนโน้นก็รู้นะว่าเรามู่สาใจฟุ้งซ่านตายแล้วตกนรก7วันคือจริงๆแล้วมู่เรื่องที่มู่สาก็ไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรแต่มันเป็นแผลใจเอางี้ดีกว่าผ้าที่มันขาวๆเนี่ยถ้ามันมีจุดรอยด่างดำจุดเผาบุหรี่ไหม้เนี่ยผ้าขาวผืนใหญ่กับรอยบุหรี่ไหม้จะมองเห็นอะไรก่อนรอยที่ไฟบุหรี่มันตกสายไฟไหม้รอยไหม้รอยอะไรเนี่ยแหละมันจะทำให้เห็นเนี่ยนะหรือเหมือนกับหน้าทั้งหน้าสวยหมดเลยแต่มีปานที่หน้าผากอันเดียวเนี่ยนะมองเห็นหน้าผากกันแหละก่อนนะอย่างอื่นไม่สนใจแล้วล่ะเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตราบาปที่ทำไปมันเป็นเหตุให้ระลึกได้และโดยมากมันยากที่จะตัดใจใช่ไหมไม่ตื่นแล้วคิดถึงฝันก็คิดถึงถ้าเราไม่ตื่นไม่ฝันคิดถึงเนี่ยคนอื่นก็พูดแย่ซ้ายแย่ขวาพูดล้อมหน้าล้อมหลังเราก็คิดถึงไอ้ความชั่วเหล่านั้นจนได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะไปไหนเนี่ยนะมันมุสาวาทเป็นทั้งสังโยชน์เป็นเครื่องผูกใจเป็นทั้งนิวรณ์ปิดกั้นในการเจริญกุศลพันอาสวะที่เป็นเหตุแห่งความคับแค้นกระวนกระวายเกิดจากมุสาวาทเป็นปัจจัยเดือดร้อนต่อๆไปก็เท่ากับถ้าจอมหลอกลวงจอมมู่สาวาทเนี่ยนะถ้าเขารู้ว่าคนเนี้ยหลอกเรามาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยต่อไปเราจะเชื่อเขาสนิทใจไหมแม้แต่มีธุระสำคัญเขาก็ไม่อยากเชื่อเราเหมือนกับเรียกว่าเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยนะเรียกว่าเข้าตำราเด็กเลี้ยงแกะเลยว่ามู่สาวาทครั้งเดียวเสียประวัติไป ตลอดไปกลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือเป็นจอมลวงเนี่ยนะจอมล่อลวงเพราะอะไรเพราะไม่มีคำพูดที่เป็นคำสัตย์คำจริงเพราะจะเดือดร้อนเนี่ยนะกลายเป็นคนที่ไม่เป็นที่ยอมรับไม่เป็นที่นับถือกระวัตตัดอนาคตที่เจริญให้แก่ตัวเองออกไปนั้นเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและต่อไปคนที่พิจารณาอย่างนี้แล้วถ้าบอกว่าถ้าตัวเองงดเว้นจากมุสาวาทอาสวะที่เป็นเหตุให้คับแค้นและกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มีคำที่เรากล่าวดังนี้ว่ามุสาวาทพึงละได้เพราะวาจาสัตว์เรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้ก็คำที่เรากล่าวดังนี้ว่าปิสุณาวาจาเพิ่งละได้เพราะไม่ส่อเสียดปิสุณาวาจาคืออะไรฟังข้างนี้ไปบอกข้างโน้นให้คนนี้มันย่อยยับป่นปี้ฟังข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นเสียหายเนี่ยนะเรียกว่าเป็นนักคาบข่าวนิยมเหมือนกันจริงไม่จริงไม่รู้ว่าเป็นนักขยายผลด้วยนะขยายความก็บอกว่าบางคนเนี่ยเล่าได้ยิ่งกว่าคนที่ไปเห็นมาอีกเหมือนกันนะไม่จริงอ่ะนะสร้างภาพเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อที่จะสร้างความแตกร้าวกันเนี่ยนะคือตอบชอบเติมสีสันจนคนอื่นมองเห็นภาพที่ชัดเจนนะมันไม่จริงอ่ะพอไม่จริงเกิดอะไรขึ้นความเสียหายของคนอื่นที่เขารับเนี่ยนะมากมายเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าปิสุณาวาจาคำพูดส่อเสียดยุแยงตะแข่งรั่วเพราะการที่เราจะรักษาศีลข้อนี้ก็คือเว้นจากวาจาส่อเสียดถามว่าพระองค์กล่าวว่าเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนคฤหบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงกล่าวส่อเสียดเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นนะก็เรียกว่าปฏิบัติเพื่อตัดขาดสังโยชน์เหล่านั้นอันหนึ่งเรากล่าววาจาส่อเสียดแม้ตนเองก็ติเตียนตนเองเพราะวาจาส่อเสียดนั่นแหละเป็นปัจจัยเนี่ยนะถ้าเราไปพูดเขาแตกแยกกันแล้วเนี่ยนะเราจะสบายใจไหมไม่สบายใจเลยพูดจนคนอื่นเขาเสียหายแล้วก็คนที่เสียหายกลายเป็นคนที่เรารักที่สุดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็เสียอกเสียใจเนี่ยนะแล้วก็การกล่าวส่อเสียดนี่แหละวินยูชนพิจารณาแล้วก็ติเตียนว่าเรานี้เป็นผู้ที่ส่อเสียดเมื่อตายไปทุกขติก็เป็นอันหวังได้เพราะส่อเสียดเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นอาชีพยุแยงตะแคงรั่วหรือเป็นที่เรียกว่าปากรั่วเนี่ยนะพูดเพื่อให้คนอื่นเขาแตกร้าวกันร้าวรานกันเนี่ยจะหนักขนาดไหนเหมือนกันนะอันปิสุณาวาจานี้นั่นแหละเป็นทั้งสังโยชน์เป็นทั้งนิวรณ์กางกั้นคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะเป็นเหตุให้ตนเนี่ยตกต่ำอันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่าใดพึงเกิดขึ้นเพราะวาจาส่อเสียดเป็นปัจจัยถ้าหากว่าบุคคลเว้นจากวาจาส่อเสียดนั้นแล้วอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มีมันถ้าเว้นจากส่อเสียดแล้วก็มีความสุขกายแล้วก็สุขใจเนี่ยนะแล้วก็ไอการส่อเสียดเนี่ยยอมเวลากรรมเหล่านั้นมันให้ผลเรามีครอบครัวครอบครัวก็แตกแยกมีลูกก็พรากไปจากลูกมีอะไรก็แตกแยกเขาบอกโดยที่สุดมีร่างกายยังแตกแยกเลยว่างั้นเถอะร่างกายยังแตกแยกผิวพรรณก็ปริเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเนี่ยมุปิสุณาวาจาคำพูดส่อเสียดเป็นปัจจัยมีบริวารก็แตกแยกเนี่ยนะมีคำว่าถ้าเราไปเนี่ยก็มีแต่คนอยากเป็นใหญ่อยากคนเป็นเด่นมันทะเลาะ กันวุ่นวายไปหมดเนี่ยนะนั่นแหละเพราะปิสุณาวาจาเป็นปัจจัยทำให้มีบริวารก็ไม่สมัครสมานสามัคคีปรองดองกันมีเพื่อนทั้งหลายก็ไม่สามัคคีและก็ปรองดองกันเพราะฉะนั้นเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและต่อไปเพราะอะไรเพราะปิสุณาวาจาเป็นปัจจัยทีนี้มาขึ้นข้อทำเป็นเครื่องตัดสมณะโวหารข้อที่5เนี่ยนะว่าก็คำที่เรากล่าวดังนี้ว่าความโลภด้วยสามารถความกำหนัดพึงละได้เพราะอาศัยความไม่โลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดเนี่ยนะอันนี้เป็นความคิดทางใจนะท่านบอกว่าเป็นอกุศลจิตทางใจที่ลักษณะติดข้องพัวพันติดหนับเลยแหละคือมันโลภมันติดคิดว่าจนจิตใจหมกมุ่นจนคิดว่าสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ก่อนตายได้ว่างั้นเถอะจิตใจหมกมุ่นขนาดนั้นเนี่ยนะดูก่อนคฤหบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงมีความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นอันหนึ่งเราพึงมีความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดแม้ตนเองก็ติเตียนตนเองได้เพราะความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดเป็นปัจจัย วินยูชนพิจารณาแล้วพึงติเตียนได้เพราะความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดเป็นปัจจัยเมื่อตายไปทุกขติพึงหวังได้เพราะความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดเป็นปัจจัยเนี่ยนะโดยเฉพาะแบบกำหนัดในวัตถุทั้งหลายอย่างที่กล่าวว่าถ้ามีเงินเป็นอารมณ์เนี่ยเราเกิดที่ไหนดีมีเสื้อผ้าที่สวยๆที่เราชอบที่สุดเป็นอารมณ์เนี่ยเกิดที่ไหนดีเป็นต้นเนี่ยนะมีข้าวของเครื่องใช้มีอาหารอร่อยที่เราติดที่สุดเป็นอารมณ์เกิดที่ไหนดีเป็นต้นก็มาทบทวนเอากันแล้วกันว่าเนี่ยไอความโลภที่เป็นเหตุให้เกิดความกำหนัดเนี่ยเป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตได้ความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดนี่แหละเป็นตัวทั้งสังโยชน์เป็นตัวนิวรณ์ที่ให้ไม่เจริญงอกงามในกุศลอันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นกระวนกระวายเหล่าใดเพิ่งเกิดขึ้นเพราะความโลภด้วยสามารถความกำหนัดเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่โลภด้วยสามารถความกำหนัดอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและความกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มีคำที่เรากล่าวดังนี้ว่าความโลภด้วยสามารถความกำหนัดพึงละได้เพราะอาศัยความไม่โลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดเรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้ก็อย่างที่กล่าวว่าถ้ามีใจติดข้องติดพันในวัตถุทั้งหลายแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะก็เสียหายทั้งปัจจุบันและต่อไปมีใจเกาะเกี่ยวกุศลธรรมทั้งหลายก็ไม่เจริญอยู่แล้วข้อต่อไปเนี่ยนะคำที่เรากล่าวดังนี้ว่าความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาพึงละได้เพราะอาศัยความไม่โกรธด้วยสามารถแห่งการนินทานินทาโรสะเนี่ยนะนินทาโรสะก็แปลว่าอะไรก็จำความเลวของคนอื่นได้หมดเลยมันก็เรียกว่าจำประวัติที่เลวร้ายของคนอื่นได้หมดนะคนนี้เลวที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยนะแล้วก็เล่าขยายผลให้คนอื่นฟังต่อไปเป็นต้นลักษณะนี้เรียกว่านินทาเนี่ยนะก็เรียกว่าพูดแล้วคนที่ถูกพูดพาดพิงถึงเสียหายอ่ะอันนั้นแหละเรียกว่านินทาดูก่อนคฤหบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าพวกเราเนี่ยพึงโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาหมายคำว่าเราเกลียดชังใครสักคนหนึ่งโอ้ยเก็บความเลวร้ายไปเล่าขยายผลให้คนที่1ที่2ที่3 4ฟังเนี่ยนะยิ่งไปเล่าประวัติความชั่วร้ายของคนที่เป็นศัตรูของเราเราโกรธเขาแล้วเราไปเที่ยวเล่าความเลวร้ายของเขาขยายผลไปเรื่อยเนี่ยนะถามว่าเราจะเป็นยังไงก็สังโยชน์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นเหตุสังโยชน์ก็คือโดยก็โทสะใช่ไหมสังโยชน์คือปฏิฆาสังโยชน์นี่แหละเป็นตัวที่เหตุให้นะโกรธแล้วก็เที่ยวนินทาว่าร้ายคนที่เราไม่ชอบเนี่ยนะแต่ถ้าเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นนั้นคนที่รักษาศีลบอกว่าต้องปฏิบัติเพื่อกำจัดไอ้เจตนาที่เลวร้ายอันนั้นอันหนึ่งเราพึงโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาแม้ตนเองก็ติเตียนตนเองได้เพราะถ้าเราเที่ยวพูดถึงความชั่วของคนอื่นเนี่ยนะกระจายไปเรื่อยแล้วเราจะเคารพตัวเองไหมไม่นะเพราะอะไรเพราะมัวแต่ตัวเองมัวแต่โกรธแล้วเที่ยวนินทาคนอื่นวินยูชนพิจารณาแล้วพึงติเตียนเพราะความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเป็นปัจจัยเมื่อตายไปทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเป็นปัจจัยความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทานั่นแหละเป็นสังโยชน์เป็นตัวนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่าใดเพิ่งเกิดขึ้นเพราะความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่โกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและความกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มีคำที่เรากล่าวดังนี้ว่าความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาพึงละได้เพราะอาศัยความไม่โกรธด้วยสามารถแห่งความนินทาเรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้ข้อต่อไปคำที่เรากล่าวดังนี้ว่าความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธพึงละได้เพราะอาศัยความไม่คับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธเรากล่าวเพราะอาศัยอะไรดูก่อนคฤหบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงคับแค้นด้วยสามารถความโกรธเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเราพึงคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธแม้ตนเองก็ติเตียนตนเองได้เพราะความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธคือโกรธแล้วก็คับแค้นโกรธแล้วก็เจ็บผูกใจเจ็บอยู่นั่นแหละ โกรธแล้วก็เครียดเนี่ยนะเรียกว่าอุปายาตอ่ะครับแค้นอ่ะโกรธด้วยแล้วก็เครียดแล้วก็หนักอกหนักใจอุ้ยเข้าเศร้าเร่าร้อนเลยเนี่ยนะตัวเองก็ติเตียนตัวเองผู้อื่นพิจารณาแล้วก็ติเตียนเมื่อตายตอนนั้นล่ะทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะความโกรธด้วยสามารถแห่งความคับแค้นหรือว่าโกรธแค้นเนี่ยนะทั้งโกรธทั้งแค้นและลักษณะเนี่ยตายจะไปไหนกลายเป็นวิญญาณแค้นใช่วิญญาณพยาบาทก็งั้นนะวิญญาณไหนเนาะงั้นนะก็ดูเอาความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธนี้นั่นแหละเป็นตัวสังโยชน์เป็นตัวนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและความกระวนกระวายเหล่าใดเพิ่งเกิดขึ้นเพราะความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่คับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและความกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มีคำที่เรากล่าวดังนี้ว่าความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธเพิ่งละได้เพราะอาศัยความไม่คับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธเรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้อันที่8เนี่ยนะข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าความดูหมิ่นท่านเพิ่งละได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่นท่านดูหมิ่นตัวนี้แปลว่าเหยียดหยามเนี่ยนะความเหยียดหยามความเดียดเรียกว่าเหยียดเรียกว่าอะไรนะเดียดฉันความเหยียดหยามความตำเหน็จความกดให้ต่ำลงเนี่ยนะความดูหมิ่นท่านเนี่ยเพิ่งละได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่นท่านเรากล่าวเพราะอาศัยอะไรดูก่อนคฤหบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงดูหมิ่นท่านเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นอันหนึ่งเราพึงดูหมิ่นท่านเพราะแม้ตนเองก็ติเตียนตนได้เพราะความดูหมิ่นท่านเป็นปัจจัยเนี่ยนะคือถ้าเราเป็นผู้นักเหยียดหยามนิยมเนี่ยนะแปลว่าโอ้เห็นคนอื่นแล้วก็เหยียดหยามดูแคลนเข้าไปหมดเลยเนี่ยนะตัวเองเนี่ยจะชมตัวเองบ้างไหมถ้าตัวเองเหยียดหยามตัวเองคนอื่นแบบนี้แล้วคนอื่นเขาจะชมเราไหมเอาตัวเองก็จะถูกเหยียดหยามขนาดไหนเนี่ยนะแล้วก็ผู้รู้ทั้งหลายเขาก็ติเตียนเมื่อตายไปทุกขติก็เป็นอันหวังได้เพราะความดูหมิ่นเหยียดหยามเป็นปัจจัยความดูหมิ่นเหยียดหยามนี่แหละเป็นทั้งตัวสังโยชน์เป็นทั้งตัวนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและความกระวนกระวายเหล่าใดเพิ่งเกิดขึ้นเพราะความดูหมิ่นนั่นแหละดูหมิ่นเหยียดหยามเป็นปัจจัยบุคคลเมื่อไม่ดูหมิ่นไม่เหยียดหยามอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและความกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มีคำที่เรากล่าวดังนี้ว่าความดูหมิ่นท่านพึงละได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่นท่านเรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้เนี่ยนะมันก็ทั้ง8ข้อเนี่ยนะดูก่อนคฤหบดีธรรมะ8ประการที่เรากล่าวโดยย่อไม่ได้จำแนกโดยพิสดารย่อมเป็นไปเพื่อละเพื่อตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะเหล่านี้แลนะทั้ง8ข้อเนี่ยนะ8ข้อเนี่ยนะอันข้อแรกเนี่ยนะเว้นจากปานาติบาตอันนี้เป็นศีลทางกายเว้นจากอทินนาทานก็ศีลทางกายเว้นจากมุสาวาทเว้นจากปิสุณาวาจาเนี่ยนะก็เป็นศีลทางวาจาส่วนความโกรธด้วยความกำหนัดอันนี้ศีลทางใจเรียกว่าละสิ่งเหล่านี้เรียกว่าละด้วยศีลทางใจส่วนความโกรธแล้วก็นินทาอันนี้โกรธแต่เรียกอะไรศีลทางกายและวาจาส่วนความศีลทางใจอีกข้อหนึ่งก็คือความไม่คับแค้นด้วยสามารถความโกรธเนี่ยนะแล้วก็ความไม่ดูหมิ่นคนอื่นนี่ก็เป็นศีลทางทางใจข้อ1ข้อ2เป็นศีลทางกายข้อ3ข้อ4เป็นศีลทางวาจาข้อ5เป็นศีลทางใจข้อ6เป็นศีลทางกายและวาจาข้อ7ข้อ8เป็นศีลทางใจเนี่ยนะก็เรียกว่าศีลสังวรปิดกั้นความชั่วทางกายวาจาและใจเพราะฉะนั้นปานาติบาตอทินนาทานมุสาวาทปิสุณาวาจาความโลภความโกรธและนินทาเนี่ยนะความโกรธและแคบคับเค้นดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นก็ทุศีลทางกายและวาจาใจแต่ถ้าตรงกันข้ามนะไม่ทำปานาติบาตไม่ทำอทินาทานพูดคำสัตย์พูดส่งเสริมความสามัคคีไม่โลภอนาพิชาอัพยาบาตนะนะอนุปายาตก็เราไม่คับแค้นแล้วก็ไม่ดูหมิ่นผู้อื่นพวกนี้ก็เป็นศีลทางกายวาจาและใจเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นนะเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่จะ ทำให้เป็นสมณะเนี่ยนะเพื่อตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะแต่เพียงเท่านี้จะชื่อว่าเป็นการตัดโวหารทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะก็หาไม่ได้นะก็ถือว่ายังไม่ดีจริงอะไรหรอกแค่เป็นเบื้องต้นเพราะศีลนี่ถือว่าเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะเป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นในพระพุทธศาสนาเป็นอะไรเป็นสะเก็ดของพรหมจรรย์เท่านั้นเองเป็นสะเก็ดของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจึงศีลที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะศีลทางกายก็ตามศีลทางวาจาก็ตามศีลทางใจก็ตามยังไม่ชื่อว่าเป็นการตัดขาดโวหารทั้งหมดในศาสนานี้นะเขาก็มีศรัทธาอยากจะรู้ให้มันลึกขึ้นไปอีกอยากรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปอีกนะโปตริยคฤหบดีก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสก็อย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็การตัดขาดโวหารทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะมีด้วยประการใดขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยประการนั้นด้วยเถิดเนี่ยนะก็คืออยากจะรู้ข้อปฏิบัติชั้นสูงต่อไปอีกที่สูงเหนือกว่าศีลทางกายวาจาและใจเนี่ยนะที่เป็นคุณธรรมระดับสูงต่อไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโปตริยคฤหบดีก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วอันนี้ก็แสดงศีลจบก็คือคนที่รักษาศีลเนี่ยโดยตัวของศีลเองเนี่ยถือว่าเป็นสมถะนะคำสอนในสูตรนี้ก็คือการแสดงสมถะกับวิปัสสนานั่นเองเพราะคำสอนที่พิจารณาเรื่องกามต่อไปก็เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะทั้ง8ข้อนั้นเป็นสมถะเนี่ยนะเป็นศีลก็คือสมถะเพราะว่าวิปัสสนาคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะส่วนสัมมาวาจาจนถึงสัมมาสมาธิเป็นสมถะทั้งหลายเนี่ยนะนี่ก็แสดงทั้งสมถะวิปัสสนาควบคู่กันต่อไปแต่ว่าถ้ากล่าวตามมหานิเทศอุปมาทั้งหลาย7ข้อนี้เป็นวิปัสสนาอย่างเดียวเนี่ยนะอุปมา7ข้อนั้นถ้ากล่าวตามมหานิเทศอรรถกถาเรียกว่าเจริญเป็นวิปัสสนาเนี่ยนะในกามสุตตนิเทศพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระพุทธพจน์นี้ต่อไปอีกว่าดูก่อนคฤหบดีเปรียบเหมือนสุนัขอันถูกความเพลียเพราะความหิวเบียดเบียนแล้วหมาตัวหนึ่งผอมโซหิวเพลียกรองเนี่ยนะเข้าไปยืนใกล้เขียงของนายโคคาดแปลว่าไปอยู่ใกล้ลานที่เขาฆ่าโคเมื่อก่อนที่เขาฆ่าโคมันไม่มีโรงงานเชือดสัตว์แบบปัจจุบันเนี่ยนะเขาก็ไปเขียนไปฆ่าตามโรงนาตามโน่นแล้วที่แอบทำหน่อยนะไม่อุจาดตาเกินไปก็ไปทำบางทีก็ทำกลางทุ่งเลยแหละก็เข้าไปยืนใกล้เคียงของนายโคฆ่าหรือบางทีก็ร้านขายเนื้อก็ได้เนี่ยนะหิวนี่ใช่ไหมนายโคฆ่าหรือลูกมือของนายโคฆ่าผู้ชำนาญในการฆ่าเนี่ยนะก็จะพึงโยนกระดูกที่เชือดและชำแหละออกจนหมดเนื้อแล้วเนี่ยนะเอากระดูกนั่นแหละไปทำอะไรไปกระดูกบางทีก็ไปชุบเลือดนะคือเอากระดูกไปแช่เลือดซะหน่อยหนึ่งแล้วก็โยนไปยังสุนัขฉันใดดูก่อนคฤหบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนสุนัขนั้นแทะร่างกระดูกที่เชือดชำแหละออกจนหมดเนื้อเปื้อนแต่เลือดจะเพิ่งบำบัดความอ่อนเพลียเพราะความหิวได้บ้างไหมกินอย่างนี้บ่อยๆแล้วจะอ้วนนะอิ่มมีความสุขเป็นมั้งนั้นไหมบอกเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยพระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเพราะเหตุไรทำไมล่ะก็เพราะว่าเป็นร่างกระดูกที่เชือดชำแหละออกจนหมดเนื้อมันเปื้อนแต่เลือดเฉยๆสุนัขนั้นมีแต่ส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยคับแค้นเท่านั้นนะแข็งก็แข็งกลืนก็ยากเนี่ยจะไปกลืนยังไงใช่ไหมเคี้ยวทั้งกัดเนี่ยนะทั้งโอ้ยกว่าจะเข้าไปได้ไหมกว่าจะน้ำลายออกจากตัวไอ้ปกติก็ผอมอยู่แล้วน้ำลายก็ต้องมาเปื้อนกระดูกแล้วค่อยแล้วก็กัดกรึบกรึบเข้าไปเนี่ยเคยเห็นหมาแทะกระดูกไหมมาแทะทั้งคืนก็ไม่ได้ครึ่งเดียวนะยังไงมันก็ไม่อิ่มดูก่อนคฤหบดีอริยสาวกก็ฉันนั้นนั่นแลพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลายเนี่ยนะวัตถุกามและกิเลสกามทั้งหลายเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเปรียบด้วยร่างกระดูกมีทุกข์มากคือทุกข์ทั้งในปัจจุบันและต่อไปมีความคับแค้นมากทั้งในปัจจุบันและต่อไปในกามนี้ เรียกว่าทุกข์และโทษในกามเนี่ยกามเนี่ยมันมีโทษมากครั้นเห็นโทษในกามอย่างนี้แล้วนะเห็นโทษอย่างนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันถูกต้องอย่างนี้แล้วเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความอาศัยต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆก็คืออุเบกขาในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะเรียกว่าตัดขาดอุเบกขาในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียวอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความถือมั่นในโลกามิตรคือกามคุณ5โดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือมิได้อันนี้สำหรับคนที่จะเจริญฌานเนี่ยนะคนที่จะได้ฌานก็ต้องเห็นโทษของวัตถุกามและกิเลสกามอันดับแรกต้องเห็นโทษเหมือนกับร่างกระดูกเนี่ยนะเหมือนเห็นกามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูกแล้วก็ปฏิบัติเพื่อตัดอุเบกขาในอาศัยกามคือบางทีบางคนเห็นโทษแล้วก็เฉยๆใช่ไหมแต่นี้ต้องปฏิบัติเพื่อกำจัดไอ้ความเฉยๆที่อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมโผฏฐัพพะทั้งหลายแล้วมาเจริญอะไรมาเจริญอุเบกขาที่อาศัยอารมณ์อันเดียวอุเบกขาที่อาศัยอารมณ์เดียวคืออะไรคือจตุทัชฌานเนี่ยนะก็เจริญให้ได้ฌานเพราะฌานนี่แหละเป็นที่ดับที่เป็นที่ไม่ถือมั่นในโลกามิตรโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะอันนี้ก็อาศัยอะไรอาศัยจะเน้นตรงนี้ก็คือพิจารณาโทษของกามเพื่อที่จะได้เจริญวิปัสสนาเพื่อที่จะก้าวล่วงกิเลสกามก้าวล่วงวัตถุกามดูก่อนคฤหบดีเปรียบเหมือนแร้งก็ดีนกตะกรุ่มก็ดีเหยี่ยวก็ดีพาชิ้นเนื้อบินไปเรียกว่าอีกาคาบเนื้อเนี่ยนะแร้งทั้งหลายนกตะกรุ่มหรือเหยี่ยวทั้งหลายจะพึงโผเข้ารุมจิกแย่งชิ้นเนื้อนั้นเรียกว่าเนื้ออยู่ในปากของสัตว์ตัวใดตัวนั้นก็เป็นยังไงบอบช้ำไอ้ตัวอื่นก็โผมาจิกเนี่ยนะดูก่อนคฤหบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนถ้าแร้งนกตะกรุ่มหรือเหยี่ยวตัวนั้นไม่รีบปล่อยชิ้นเนื้อนั้นเสียมันจะถึงตายหรือทุกปางตายเพราะชิ้นเนื้อนั่นแหละเป็นปัจจัยอย่างที่กล่าวก็มาว่าเพชรบางเม็ดเนี่ยผ่านมากี่ศพแล้วเงี้ยนะอยู่กับใครคนนั้นก็เป็นอันมรณะเป็นต้นเนี่ยนะก็เรียกว่าเครื่องประดับบางตัวก็ลักษณะเดียวกันใช่ไหมอยู่กับเจ้าของก็กลายเป็นมรณะคาดเลยแบบนั้นนะก็บอกว่าก็เรียกว่าต้องตายหรือว่าทุกปางตายคล้ายกับชิ้นเนื้อเนี่ยนะดูก่อนคฤหบดีอริยสาวกก็ฉันนั้นนั่นแลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเปรียบเหมือนด้วยชิ้นเนื้อมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งครั้นเห็นโทษในโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียวอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความถือมั่นโลกามิตรโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือมิได้ดูก่อนคฤหบดีเปรียบเหมือนบุรุษพึงถือคบเพลิงหญ้าอันไฟติดทั่วแล้วเดินทวนลมไปก็ถือคบเพลิงหญ้าที่มันมีสะเก็ดตกแล้วก็เดินทวนลมเนี่ยนะนะจะเป็นยังไงหนักกว่าซัดธุลีทวนลมเยอะเหมือนกันนะดูก่อนคฤหบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนถ้าบุรุษนั้นไม่รีบปล่อยคบเพลิงหญ้าอันไฟติดทั่วนั้นเสียคบเพลิงหญ้าอันไฟติดทั่วนั้นจะพึงไหม้มือไหม้แขนหรือไหม้อวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งของบุรุษนั้นบุรุษนั้นจะพึงถึงตายหรือทุกปางตายเพราะคบเพลิงนั้นเป็นเหตุอย่างนั้นพระองค์ผู้เจริญดูก่อนคฤหบดีอริยสาวกก็ฉันนั้นนั่นแลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเปรียบด้วยคบเพลิงหญ้าเรียกว่าของบางอย่างไม่อยู่กับผู้ใดผู้นั้นเดือดร้อนหมดเลยจะว่าอย่างเช่นเหมือนกับว่าของโจรแล้วเขาต้องมาสอบสวนพระองค์ตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีอริยสาวกก็ฉันนั้นนะย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเปรียบด้วยคบเพลิงหญ้ามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากนะในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งครั้นเห็นโทษของกามอย่างนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียวอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความถือมั่นในโลกามิตรโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือมิได้ก็เรียกว่าน้อมไปเพื่อเจริญสมถะและวิปัสสนาชั้นสูงต่อไปเนี่ยนะ ุปมาที่4ดูก่อนคฤหบดีเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงลึกกว่าชั่วบุรุษก็แปลว่าลึกเกิน2เมตรเนี่ยนะเต็มไปด้วยฐานเพลิงอันปราศจากเปลวปราศจากควันบุรุษผู้รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์พึงมาบุรุษมีกำลัง2คนช่วยกันจับแขนบุรุษนั้นคนละข้างฉุดเข้าไปยังหลุมฐานเพลิงแม้ฉันใดดูก่อนคฤหบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนบุรุษนั้นพึงน้อมกายเข้าไปด้วยคิดเห็นว่าอย่างนี้อย่างนี้บ้างหรือเห็นใครจะจับเราโยนใส่หลุมฐานเพลิงเนี่ยมาโอ้ดีดีดีหรือดิ้นดิ้นเลยแหละว่างั้นแต่ไม่เป็นอย่างนั้นว่างั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุรุษนั้นรู้ว่าถ้าหากว่าเราจะตกไปยังหลุมฐานเพลิงนี่จะถึงตายหรือว่าทุกข์ปางตายเพราะการตกไปยังหลุมฐานเพลิงนั้นเป็นเหตุดูก่อนคฤหบดีอริยสาวกนี้ก็ฉันนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงมีความทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันถูกต้องอย่างนี้แล้วก็เว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์ต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียวอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับโลกามิตรคือดับความถือมั่นโลกามิตรโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือไม่ได้คำพูดนี้คิดแบบย่อๆก็คือ1เห็นโทษของกามก็คือวิปัสสนาที่ปัญญาพอเจริญวิปัสสนาปัญญาเสร็จก็พิจารณาสมถะเนี่ยนะเรียกว่าสมถะตอนแรกก็เจริญสมถะแล้วก็มาเจริญวิปัสสนาแล้วก็สมถะอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อที่จะสลับคละเคล้ากันไปเนี่ยนะดูก่อนคฤหบดีเปรียบเหมือนบุรุษพึงฝันเห็นสวนอันน่ารื่นรมย์ฝันเห็นป่าที่น่ารื่นรมย์ฝันเห็นภูมิภาคพื้นอันน่ารื่นรมย์สระบกธรณีอันน่ารื่นรมย์บุรุษนั้นตื่นขึ้นแล้วก็ไม่เห็นอะไรแม้ฉันใดอันนั้นก็เรียกว่าอยู่ในทะเลทรายแล้วฝันเห็นสวนดอกไม้เป็นไงดูก่อนคฤหบดีอริยสาวกก็ฉันนั้นนั่นแลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเปรียบด้วยความฝันมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งพวกเราได้ฝันว่าอะไรมั่งก็อดีตตั้งแต่ถอยหลังเมื่อชั่วโมงที่แล้วถอยหลังไปทั้งหมดพวกนี้เป็นความฝันทั้งหมดนะฝันดีหรือฝันร้ายส่วนใหญ่ฝันดีนะขอให้ฝันดีเถอะเนี่ยนะแต่ที่สำคัญว่าต่อไปนี่จะฝันดีหรือจะฝันร้ายเนี่ยนะกำหนดให้ตัวเองฝันว่ายังไงต่อไปว่าทุกอย่างมันเดี๋ยวมันคือความฝันนะก็บอกว่ากามทั้งหลายพระพุทธเจ้าเปรียบด้วยความฝันไอ้เหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆอ่ะเหมือนกับคนแบบไปทำอะไรสักอย่างเหนื่อยเสร็จแล้วก็สูญเปล่าใช่ไหมนั่นแหละว่าถูกกามทั้งหลายเป็นอย่างนั้นครั้นเห็นโทษของกามทั้งหลายตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างอาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียวอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความถือมั่นโลกามิตรโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือไม่ได้นะอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียวนี้หมายถึงจตุทัชฌานขึ้นไปดูก่อนคฤหบดีเปรียบเหมือนบุรุษพึงยืมโภคสมบัติคือไปยืมแก้วมณีไปยืมกุลทนอย่างดีบรรทุกยานไปหมายคือว่าไปยืมเครื่องแต่งตัวเขาออกงานหนึ่งงานเนี่ยนะเขาแวดล้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติที่ตนไปยืมมาแล้วก็เดินไปที่ตลาดคนทั่วไปเห็นเขาแล้วก็กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้เจริญบุรุษผู้นี้มีโภคสมบัติหนอได้ยินว่าชนทั้งหลายผู้มีโภคสมบัติเขาย่อมใช้โภคสมบัติอย่างนี้นั่นแลกระว่าตู้ทองเคลื่อนที่ตู้เพชรเคลื่อนที่ประดับตั้งหัวจรดเท้าเนี่ยนะที่ไหนได้ของยืมเข้ามาทั้งนั้นเนี่ยนะทีนี้เจ้าของมองเห็นมาใช้แต่งองค์ทรงเครื่องแบบนี้ตามตลาดเนี่ยจะซับตบหมดแน่งานนี้เขาทำไงดีบุรุษนั้นจะพึงอนาภพที่นั้นๆแล้วก็เอาของของตนคืนใช่ไหมเอาของของเข้าไปแต่งตัวเรี่ยราดตามตลาดแล้วถูกปล้นไปเมื่อไหร่เดี๋ยวศูนย์มันทำไงดีก็รีบเก็บของคืนเลยใช่ไหมดูก่อนคฤหบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนจะสมควรหรือหนอเพื่อความที่บุรุษนั้นจะเป็นอย่างอื่นนะเสียใจไหมว่าอุตส่าห์แต่งตัวสง่างามแล้วคนอื่นมาถอดจับถอดออกไปคนอื่นเขากำลังชมอยู่แล้วมันหน้าแตกกลางตลาดเนี่ยนะแม่จะหนักใจขนาดไหนก็บอกว่าเป็นอย่างอื่นแน่นอนเพราะอะไรเพราะเจ้าของเขาย่อมนำของตนคืนไปแล้วคฤหบดีอริยสาวกนี้ก็ฉันนั้นนั่นแลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ามทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเปรียบด้วยของขอยืมเนี่ยนะเหมือนร่างกายของเราใช่ไหมยืมเขามาใช้เขาเรียกคืนไปเรื่อยๆใช่ไหมเรียกคืนไปเรื่อยเนี่ยนะมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียวอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความถือมั่นโลกามิตรโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือมิได้อุปมาสุดท้ายดูก่อนคฤหบดีเปรียบเหมือนราวป่าใหญ่ในที่ไม่ไกลบ้านหรือนิคมในต้นไม้ในราวป่านั้นนะก็มีผลละไม้ที่อร่อยมีทั้งผลดกไม่มีผลที่หล่นลงมาณภาคพื้นแม้แต่ลูกเดียวนะเป็นต้นไม้ที่ดกไม่ไกลจากหมู่บ้านใช่ไหมดกมากเนี่ยนะบุรุษผู้ต้องการผลไม้เพิ่งเที่ยวมาเสาะหาผลไม้เขาแวะไปยังราวป่านั้นเห็นต้นไม้อันมีผลรสอร่อยมีผลดกนั้นเขาก็คิดอย่างนี้ว่าต้นไม้นี้มีผลอร่อยมีผลดกแต่ไม่มีผลที่ลงหล่นลงมาณภาคพื้นแม้สักผลเดียวเรารู้วิธีเพื่อจะขึ้นต้นไม้เราก็ขึ้นเป็นใช่ไหมฉะนั้นหนอเราพึงขึ้นต้นไม้นี้แล้วกินให้พออิ่มแล้วก็ห่อพกไปบ้างเขาก็ขึ้นต้นไม้นั้นก็เคี้ยวกินจนอิ่มแล้วก็ห่อใส่พกเนี่ยใส่ย่ามสะพายเลยแหละลำดับนั้นบุรุษอีกคนหนึ่งคนที่สองก็ต้องการผลไม้ถือขวานอันคมเที่ยวเสาะแสวงหาผลไม้บอกเอ๊ะคนนิสัยแบบนี้มีด้วยเหรอบอกมีเนี่ยนะมันมีวิจิตเนี่ยนะเมื่อก่อนนี่ก็มีต้นอะไรต้นลิ้นจี่ป่าอยู่ต้นหนึ่งพวกเราก็อร่อยนะก็ชอบไปเก็บทานไอ้คนหนึ่งถือขวานไปมันก็ฟันจะโค่นเลยเนี่ยนะอดเลยกันนี่อันนี้ก็เหมือนกันเขาก็แวะไปยังราวป่านั้นไปเห็นต้นไม้ที่มีผลอร่อยมีผลดกก็เลยคิดอย่างนี้ว่าต้นไม้นี้มีผลอร่อยมีผลดกแต่ไม่มีผลหล่นลงมาณภาคพื้นอย่างเดียวเราก็ไม่รู้เพื่อจะขึ้นต้นไม้ก็แล้วมองไม่เห็นไอ้คนที่อยู่ข้างบนด้วยเนี่ยนะฉะนั้นหนอเราพึงตัดต้นไม้ต้นนี้ตั้งแต่โคนเลยแหละกินให้อิ่มแล้วก็ห่อพกไปบ้างก็เลยตัดต้นไม้นั้นตั้งแต่โคนฉันใดดูก่อนคฤหบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉะนั้นบุรุษคนโน้นซึ่งขึ้นต้นไม้ก่อนนั้นถ้าแลเขาไม่รีบลงได้ยินฟันโป๊กโป๊กโป๊กเนี่ยนะถ้าไม่ลงอะไรจะเกิดขึ้นก็บอกว่าเพิ่งมือหักว่างั้นมือหักเท้าหักอวัยวะน้อยใหญ่เนี่ยอาจจะเสียหายนะหรืออาจจะเพิ่งตายหรือว่าทุกปางตายเพราะต้นไม้นั้นล้มเป็นเหตุก็บอกข้อนี้เป็นอย่างนั้นพระองค์ผู้เจริญคฤหบดีอริยสาวกก็ฉันนั้นแลพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเปรียบด้วยผลไม้มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งครั้นเห็นโทษในกามนี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียวอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความถือมั่นโลกามิตรโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือมิได้อันนี้หมายความว่าตอนแรกก็อาศัยศีลก่อนใช่ไหมเจริญศีลศีลทางกายศีลทางวาจาแล้วก็ศีลทางใจพิจารณาโทษของกามทั้งหลายกามทั้งหลายเปรียบด้วยร่างเปรียบเหมือนร่างกระดูกกามทั้งหลายเปรียบด้วยชิ้นเนื้อเนี่ยนะกามทั้งหลายเปรียบด้วยคบเพลิงหญ้ากามทั้งหลายเหมือนหลุมฐานเพลิงกามทั้งหลายเหมือนของขอยืมกามทั้งหลายเหมือนผลไม้นะลืมไปนะกามทั้งหลายเหมือนความฝันเนี่ยนะพอพิจารณาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะก็ละสุขสมนัสที่อาศัยกามละอุเบกขาที่อาศัยกามเจริญอุเบกขาที่อาศัยจตุทฌานก็คือทั้งรูปฌานและอรูปฌานก็แปลว่าคำที่แสดงมาเนี่ยอธิศีลอธิจิตบริบูรณ์ก็เจริญต่อไปก็เป็นอภิญญาอภิญญาดูก่อนคฤหบดีอริยสาวกนี้นั่นแลอาศัยอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่านะเรียกว่าอาศัยจตุตถฌานอาศัยฌานที่4เนี่ยนะซึ่งปกติถ้าเป็นที่อื่นก็บอกว่าเมื่อจิตอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วก็น้อมไปเพื่อระลึกชาติก่อนเนี่ยนะก็คืออันเดียวกันนั่นเองเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้1ชาติ2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติ ระลึกได้10 20 30 40 50ชาติระลึกได้ร้อยชาติพันชาติแสนชาติตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากนู้นระลึกว่าในชาตินู้นเรามีนะมีชื่ออย่างนู้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีอายุเพียงเท่านั้นอย่างเช่นใช่มั้ยในภพนั้นเรามีชื่อว่าพระเวสสันดรมีโคตรอย่างนั้นมีผิวแบบนั้นมีอาหารแบบนั้นเสวยสุขทุกแบบนั้นกำหนดอายุเพียงเท่านั้นจุติจากภพนั้นแล้วไปเกิดในดุสิตเนี่ยนะก็ไปเกิดในดุสิตแม้ในภพดุสิตก็ชื่อว่าเสตุเกตมีโคตรตามในสวรรค์นั้นนะมีผิวพรรณงามแบบนั้นมีอาหารทิพย์แบบนั้นมีชื่อว่าเสตุเกตอย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นเนี่ยนะเสวยสุขทุกอย่างนั้นอย่างนั้นอายุ576ล้านปีจุติจากภพนั้นแล้วมาเกิดเป็นพระสิทธัตถะหรือมาเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายเธอระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศเนี่ยนะก็ยกตัวอย่างจริงๆเนี่ยนะถ้าระลึกชาติได้เนี่ยนะแบบอะไรนะน้ำตา มากกว่าน้ำทะเลเนี่ยนะที่ไหลแต่ละชาติแต่ละชาติเก็บเอาไว้น้ำตา มากกว่าน้ำทะเลกระดูกของเราถ้ากองไว้คนเดียวก็มากกว่าเขาเวปุระบรรพตเนี่ยนะก็ชิ้นเนื้อไม่เท่าแผ่นดินเลยเนาะกระดูกขนาดนั้นแล้วเนื้อจะขนาดไหนเหมือนนะถูกเอาไปต้มกี่ครั้งไม่ทราบนะทีนี้เมื่อร่างกายเนี่ยนะอดีตที่ผ่านมาเคยร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเนี่ยนะสังสารวัฏที่ยาวนานอย่างเงี้ยประสบการณ์นั้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าได้ข้อสรุปจากการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดคืออะไรชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตคือกองทุกข์เหมือนกันเถอะกองทุกข์ทั้งนั้นเหมือนกันเถอะนะทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วนั้นก็คือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตทั้งหมดนั้นคือกองทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะมัวอะไรอาวรณ์อะไรในอดีตชาติในกองทุกข์ที่มันผ่านไปแล้วดูก่อนคฤหบดีอริยสาวกนี้นั่นแลอาศัยอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าเธอย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์อันนั้นจุติก็เคลื่อนใช่ไหมอุบัติก็คือเกิดเลวเพราะโมหะนำเกิดประณีตเพราะปัญญานำเกิดผิวพันธ์ดีเพราะเมตตานำเกิดผิวพันธ์สามเพราะโทสะนำเกิดได้ดีเพราะอโลภะนำเกิดตกยากเพราะโลภะนำเกิดเนี่ยนะสรุปว่าถ้าเลวผิวพันธ์สามตกยากก็เพราะว่าโลภะโทสะโมหะเป็นตัวสำคัญผลักดันนำเกิดถ้าประณีตผิวพันธ์งามได้ดีก็อโลภะอโทสะอโมหะเป็นตัวนำเกิดเนี่ยนะก็เห็นหมู่สัตว์เนี่ยด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาคิดชั่วด้วยใจเนี่ยนะติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตแล้วก็นรกเนี่ยนะจะไปไหนเนี่ยนะที่จริงนรกสวรรค์มันก็ไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยเนี่ยนะใช่ไหมอยู่ที่ไหนอยู่ที่การกระทำของเรานี่แหละอยู่ที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะก็ขยับใจขยับกายขยับวาจาขยับปากบ่อยๆจะสวรรค์ก็นิพพานไม่นิพพานก็อบายแค่นั้นแหละถ้าขยับถ้าถูกก็ดีไปถ้าพลาดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าวันหนึ่งจะไม่ให้เราทำอะไรเลยได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้มันก็การกระทำในร่างกายมันก็มีสองอย่างไม่ชั่วก็ดีไอ้คำที่เราพูดแม้แต่ขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่พูดแปลงมาเป็นวาจาไม่สุจริตมันก็ทุจริตละทุกความคิดไม่เป็นบุญมันก็เป็นบาปทีนี้มันไปไหนดีเนี่ยนะก็สังเกตดูแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิแค่นี้ก็พยากรณ์ชาติหน้าตัวเองได้แล้วเกิดที่ไหนดีสุคติใช่ไหมอันหนึ่งก็บอกเอ้ยมันทำทั้งดีทำทั้งชั่วนั้นก็เกิดที่ไหนดีก่อนตายคิดว่าจะคิดถึงอะไรดีนะบอกคิดถึงพระพุทธเจ้าอรหังปลื้มปีติเลยใช่ไหมสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นนะก็มาดูเอานะก็อย่างที่ถามบ่อยๆคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงเพื่อนไหนมากกว่ากันเอาแล้วก่อนตายจะคิดถึงใครมากกว่ากันอย่างเงี้ยนะทั้งชาติโดยสติเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นอารมณ์กับมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไหนมากกว่ากันฝันเห็นพระพุทธเจ้ากี่ครั้งแล้วเอาที่เหลือฝันเห็นคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยใช่ไหม แล้วก่อนตายควรจะคิดถึงอะไรดีตอนที่เหมือนกับเพ้อฝันเนี่ยนะสมมติว่าแบบเป็นลมสลบฟื้นขึ้นมาแล้วจะคิดถึงอะไรอันดับแรกตื่นเช้ามาปั๊บอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาโอ้มีบุญนะทำบุญอะไรมานะเก่งจังเลยนะตื่นเช้ามาปั๊บนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไปตื่นเช้ามาคิดเรื่องอื่นหมดแล้วเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาโอ้ไม่มีเวลาแล้วไปต่อเลยกันนะถ้าอย่างงี้ก็อันตรายแล้วล่ะนั่นนะทีนี้ต่อไปส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าแปลว่าอะไรแปลว่าสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เธอเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติแปลว่ากำลังตายตายแล้วก็เกิดทั้งที่เลวเพราะโมหะนำเกิดประณีตเพราะปัญญานำเกิดผิวพรรณดีเพราะเมตานำเกิดผิวพรรณสามเพราะโทสะนำเกิดได้ดีเพราะอโลภะนำเกิดตกยากเพราะโลภะนำเกิดด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากโศกของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะกรรมสโกมหิใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนี่นะของเราเนี่ยดูหน้าดูตาท่าทางของเราก็ดูไล่แล้วว่าอดีตทำกรรมอะไรมาใช่ไหมยิ้มแป้เลยแหมสุทินางวัตมีทานางเนี่ยนะทานที่เราเคยให้อดีตมาให้มาดีเนาะเนี่ยนะเรานี่มีบุญมาดีแท้กตะปุญโญคนมีบุญเก่าก็เรียกคนมีบุญเหมือนกันนะยิ้มอย่างนี้ทุกครั้งเลยไหมทำเวรทำกรรมอะไรมาเนาะทำไมมันต้องเป็นเราด้วยอย่างเงี้ยนะบ่อยไปบางคนในส่วนมากบ่นแบบนี้นะทำไมคนอื่นเขาไม่เห็นเป็นเป็นแต่เราคนเดียวทำไมก็ทำไมก็ทำบาปสิไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วนะก็ทำบาปมาไม่ต้องไปร้องเรียกเอาอะไรจากใครหรอกนะก็ต้องดูว่าอนาคตต่อไปเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าอยากเกิดเลิกอะไรเนี่ยนะก็กำหนดดวงเอาเองก็แล้วกันจะเอาเลิกอะไรดีชาติหน้ากันนะจะเอาเลิกกระวัดได้ดีหรือตกยากผิวพรรณดีหรือผิวพรรณสามก็ทำเอาเนี่ยนะนั่นไอ้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเรียกว่าแต่งอะไรแต่งภพแต่งชาติแต่งเลิกแต่งอะไรชาติหน้าแล้วนะแต่งราศีเป็นต้นจะเลือกเอาราศีอะไรราศีดีหรือราศีด้อยพี่นะจะเอาเป็นคนที่ว่าโชคดีหรือว่าโชคร้ายตลอดเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าเจริญกุศลกรรมบถจะโชคดีตลอดแต่ถ้าอากุศลกรรมบถตัวไหนนะให้ผลนะนั่นแหละจะร้ายไปเรื่อยๆอกุศลกรรมบถคือปาณาติบาตนำอายุสั้นนะเขาเรียกอะไรคาดก็เจอคลาดเข้าไปเนี่ยนะอายุสั้นมั่งเสียทรัพย์มั่งถูกด่ามั่งเป็นต้นก็ตามสมควรแต่จริงๆมันเป็นผลของอกุศลที่มันมาให้จังหวะประจวบเหมาะอกุศลทั้งหลายก็เลยให้ผลเลยเพราะนั้นก็ระวังให้ดีๆเพราะนั้นดวงของเราต่อไปในอนาคตจะดีหรือดวงไม่ดีจะเจริญหรือไม่เจริญจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมก็ที่ทำดูทุกวันนี่แหละเนี่ยนะตกลงชาติหน้าจะหล่อหรือไม่หล่ออ้าวมีเมตตาหรือเปล่านะวันนี้เจริญเมตตาแค่ไหนนะก็สามารถส่องดูได้แล้วว่าอนาคตควรจะอยู่ใกล้หรือไม่ควรห่างไว้นะก็ดูเอากันแล้วกันเนี่ยนะว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ถามใจว่าวันนี้เราทำอะไรนะส่วนอันสุดท้ายดูก่อนคฤหบดีอริยสาวกนี้นั่นแหละอาศัยอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่านี่แหละทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็คืออรหัตผลสมาธิอรหัตผลปัญญาเนี่ยนะอันหากามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยมรรคปัญญาอันยิ่งเองหมายความว่าสิ้นไปด้วยเช่นทิฏฐาสวะสิ้นไปด้วยโสดาปฏิมาคปัญญาภวาสวะอวิชชาสวะสิ้นด้วยอรหัตตมัคคปัญญากามาสวะสิ้นด้วยอนาคามิมัคคปัญญาเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะสำหรับผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดน้อมไปเพื่อพิจารณาอริยสัจเนี่ยนะเมื่อตรัสรู้อริยสัจตามลำดับโสดาปฏิมาคสกทาคามิมัคอนาคามิมัคอรหัตตมรรคสำเร็จอรหัตผลก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูก่อนคฤหบดีด้วยอาการเพียงเท่านี้และชื่อว่าเป็นการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นเรียกว่าตัดขาดโวหารของความเป็นคฤหัสถ์ปฏิญญาว่าเป็น สมณะเนี่ยนะละเครื่องหมายของคฤหัสถ์เป็นสมณะอย่างเต็มตัวได้ชื่อว่าเป็นสมณะอย่างเต็มตัวทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยเจ้านี้ดูก่อนคฤหัสถ์บดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไงท่านเห็นการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะเห็นปานนี้ในตัวเองในตัวของท่านมีคุณธรรมอย่างที่กล่าวมาแม้แต่ข้อเลยไหมตั้งแต่คุณธรรม8ข้อแล้วพิจารณาเห็นโทษในกามแล้วก็ได้ฌาน4เนี่ยนะระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายทำให้แจ้งอริยสัจมีอยู่บ้างไหมในตัวท่านที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะแปลว่าศีลสมาธิปัญญาอันนะมรรค8เป็นต้นมีอยู่ในใจท่านบ้างไหมบอกตามตรงว่างั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าก็กระไรกระไรอยู่ไม่ต้องถามหาโรคอ่ะนะจะบอกว่าไม่มีมันก็น่าอายก็กระไรกระไรอยู่ก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละเหมือนกันนะแต่อย่างนั้นอย่างนั้นแหละแปลว่าไม่มีหรอกมันการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะอันใดข้าพเจ้ายังห่างไกลจากคานตัดขาดโวหารทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะอันนั้นห่างกันจริงๆเหมือนกันอัตถกถาบอกว่าห่างเมื่อใดห่างเหมือนฟ้ากับดินฟ้ากับดินหรือฟ้ากับเหวมันห่างกันบอกข้าพระองค์ก็ห่างอย่างนั้นเลยทะเลฟากนี้กับทะเลฟากโน้นห่างกันฉันใดจากข้อปฏิบัติสรุปตามที่พระองค์ตรัสมาเนี่ยโอ้ยข้าพระองค์ยังห่างนักเลยนะนะก็เหมือนกับว่าถ้าเรียนธรรมะดีๆแล้วเราจะรู้ว่าเราก็ห่างมรรคผลเยอะเหมือนกันนะห่างใกล้ๆอ่ะขยับค่อยๆขยับเข้าไปขยับแบบ180ไมล์ต่อชั่วโมงหรือว่าแบบขยับแบบ3ชั่วโมงยังไม่ได้ก้าวหนึ่งเลยไงนะอ๋อแสดงว่าคนอัมพาตฝึกเดินไงนะโอ้มันยากงั้นก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะกลุ่มไหนกันแน่บอกว่าใกล้ต่อมรรคผลนิพพานมันใกล้หรือมันไกลแบบไหนใกล้แบบค่อยๆขยับไปเรื่อยๆหรือใกล้แบบแม้500ไมล์ต่อชั่วโมงคือมันเร็วไวกว่าเสียงอะไรก็ว่ากันไปนะของเราเนี่ยมันใกล้แบบไหนก็อุ้ยตรวจตัวเองได้หมดแต่ว่าแม้มันไม่อยากส่องเลยนะต่อไปบอกว่าเพราะเมื่อก่อนพวกข้าพเจ้าเนี่ยนะสำคัญพวกอัญญาเดียรถีปริพาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงสำคัญว่าไปรู้ทั่วถึงข้อแค่ว่าอะไรนะเพราะเชื่อคนผิดว่างั้นเถอะเชื่อคนไม่รู้จริงสำคัญว่ารู้จริงได้คบหาพวกอัญญาเดียรถีปริพาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้อันบุคคลผู้รู้เหตุผลพึงคบหาก็เลยได้แต่เทิดทูนพวกอัญญาเดียรถีปริพาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะผู้รู้ทั่วถึงก็เรียกว่าโมแต่ทุ่มเทกายวาจาการปฏิบัติทั้งหมดให้กับลัทธิของผู้ไม่รู้เนี่ยนะก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยทำไงได้ใช่ไหมเพราะว่าไปได้เดินทางผิดมาแล้วหวังกันเถอะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพระเจ้าได้สำคัญภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงสำคัญว่าคิดว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงคบหาผู้ภิกษุผู้รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้อันบุคคลผู้ไม่รู้เหตุผลที่ต้องคบหาไม่จำเป็นต้องคบหาท่านแบบนั้นได้ตั้งภิกษุทั้งหลายไว้ในฐานะผู้ไม่รู้ทั่วถึงก็เลยว่าไม่รู้จริงหรอกว่างั้นบัดนี้พวกข้าพเจ้ารู้ว่ารู้ความจริงแล้วว่าอัญญาเดียรถีปริพาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงความจริงเขาก็ไม่รู้ทั่วถึงจริงๆเขาไม่รู้ทั่วถึงตอนนี้รู้จริงแล้วว่าใครรู้จริงใครไม่รู้จริงต่อไปจะคบหาพวกอัญญาเดียรถีปริพาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงว่าเป็นบุคคลไม่รู้เหตุผลที่จะต้องคบหานะจักตั้งพวกอัญญาเดียรถีปริพาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงเอาไว้ในฐานะของผู้ไม่รู้ทั่วถึงเรียกว่าบอกอะไรคนไม่รู้จริงก็ตั้งไว้แบบคนไม่รู้จริงใช่ไหมเมื่อก่อนมันสำคัญคิดไปเอาตาบอดนึกว่าตาดีก็เลยให้พานำทางเนี่ยที่ไหนได้เดี๋ยวสูตรต่อไปก็เรียกว่าท่องแถวคนตาบอดท่องแถวคนตาบอดก็แปลว่าอะไรเดี๋ยวสูตรข้างหน้าจะมีก็คือเหมือนกับว่าคนตาบอดคนตาดีคนหนึ่งต้องการจะหลอกลวงพวกขอทานตาบอดขอทานตาบอดไปขอทานมาได้หลายตังค์มากเลยนะก็จากจะรีดเงินจากขอทานตาบอดคนนี่มันขนาดนี้ก็มีนะก็เรียกว่าหารายได้จากคนตาบอดก็เลยเอาคนตาบอดมารวมกันทุกคนบอกตาบอดพวกแกอยู่ที่นี่มันอดอยากไปอยู่ในบ้านเมืองที่มันสงบร่มเย็นข้าวปลาอาหารแกขอทานวันเดียวได้เยอะกว่านี้เป็นเยอะแยะเลยแหละไปเถอะข้าจะพาไปข้าตาดี ตาบอดก็บอกดีเนี่ยนะก็เชื่อคนตาว่าตาบอดเหมือนเชื่อคนตาดีเนี่ยนะไอ้คนตาดีก็เลยไปชวนคนตาบอดมาเป็น10คนเลยเอางี้แล้วกันในฐานะตาบอดไปหลายคนเนี่ยนะเสียค่าจ้างนะหน้าในหน้าแล้วก็จับไอ้ตาบอดจูงตาบอดเนี่ยนะแล้วก็พาไปเดินอ้อมต้นไม้ใหญ่แล้วตาบอดอ้อมไปถึงไอ้ตาบอดข้างหน้าก็กลางหลังมันชนกันพอดีแล้วตาบอดเดินแบบอะไรนะเหมือนกับเดินจับแขนกันนะเดินจับแขนกันก็เลยตาบอดมาเชื่อมตาบอดตาบอดก็เดินรอบต้นไม้ไอ้คนตาดีไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันบางทีนะไอ้อย่างที่เราปฏิบัติทั้งหลายมันถ่องแถวคนตาบอดตาบอดเดินตามตาบอดอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะแล้วมันจะไปรู้อะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นสอบสวนว่ามันถึงไหนถึงไหนถ้าเมื่อไหร่ก็ย่ำต๊อกอยู่กับที่เนี่ยโอ้ยเดินตามตาบอดชัดเจนแล้วไม่ต้องอาลัยอาวรณ์ไม่ต้องติดใจไม่ต้องสงสัยเอาก็ก้าวก็อะไรนะยกข้างหนึ่งแล้วก็วางอีกที่หนึ่งยกอีกข้างหนึ่งแล้วก็วางอีกที่หนึ่งบอกว่าเดินทางทั้งวันถึงไหนเอาก็ยืนยกเท้าทั้งวันหนึ่งก็ยืนไม่ได้ก้าวออกไปเลยก็อยู่กับที่บางทีเนี่ยนะอริยมรรคทั้งหลายเราอยู่กับที่สมถวิปัสสนาอยู่กับที่แต่อกุศลธรรมทั้งหลายไม่อยู่กับที่โตเอาเนี่ยนะเหมือนคนตกงานเนี่ยนะรายได้อยู่กับที่รายจ่ายอยู่กับที่ไหมไม่อยู่กับที่เนี่ยนะนั่งเฉยๆก็รายจ่ายมาแล้วใช่ไหมก็เรียกว่าคำนวณแล้วจากดินฟ้าอากาศนี่ก็คำนวณแล้วภาษีอากรต้นไม้ใบหญ้าข้าวของเครื่องใช้มันเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆเราอยู่อย่างเนี้ยมันจะรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามมันมีค่าใช้จ่ายหมดอะเชื่อเหรอเนี่ยมันจะไม่มีอะไรฟรีหรอกในโลกนี้แม้กระทั่งนั่งหายใจฟรีๆเลยบอกในที่สุดไม่ฟรีหรอกเดี๋ยวก็หมดชีวิตนะว่างั้นเถอะอย่างน้อยก็สูญเสียเวลาสูญเสียชีวิตในที่สุดก็หมดไปเรื่อยๆเนี่ยนะเพราะไปสำคัญคนที่ไม่รู้จริงว่ารู้จริงแล้วไปเดินตามอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะปัญหาก็บอกอ้าวถ้ารู้ไม่จริงแล้วไปเดินตามคนรู้ไม่จริงถ้าเดินทางผิด100กิโลแล้วใช้เวลายูเทิร์นอีก100กิโลแล้วนะแวะโน่นแวะนี่หมดค่าน้ำมันอย่างน้อยเขาบอกว่าถ้าเดินทางผิดเพื่อจะกลับลำนี่คูณ2ขึ้นนะคูณ2ขึ้นทุกครั้งเลยกับเรียกว่าอะไรค่าใช้จ่ายที่ผิดพลาดอันนั้นเพราะฉะนั้นไปสำคัญคนผิดเข้าไปคิดพวกไม่รู้สำคัญว่าเป็นผู้รู้เนี่ยนะก็เลยเดินตามคนไม่รู้ก็เลยอะไรเกิดมาเดือดร้อนสิต่อไปพวกข้าพเจ้าจักรู้ภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้รู้ทั่วถึงจักคบหาภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าเป็นอันบุคคลผู้รู้เหตุผลที่จะพึงคบหาว่าเขารู้จริงอ่ะนะจักเทอดทูลภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะของผู้รู้ทั่วถึงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้ายังความรักสมณะในหมู่สมณะยังความเลื่อมใสสมณะในหมู่สมณะยังความเคารพสมณะในหมู่สมณะให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าแล้วหนอเนี่ยนะก็ได้เลื่อมใสในสมณะที่แท้จริงก็สมณะคืออะไรผู้สงบราคะโทสะและโมหะผู้สงบบาปอกุศลธรรมทุกชนิดสำเร็จเป็นพระอริยเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนะแจ่มแจ้งเข้าใจเลยเนี่ยนะเข้าใจเลยว่าข้อปฏิบัติเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ไหนและอย่างไรเข้าใจเลยเพราะว่าเบื้องต้นเป็นศีลใช่ไหมข้อ8ข้อแรกเบื้องต้นเป็นศีลทางกายวาจาและใจและพิจารณาเห็นโทษของกามทั้งหลายเจริญสมถะและวิปัสสนาวิชา3ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็มองเห็นทางดำเนินเข้าก็เลยบอกแจ่มแจ้งเข้าใจแล้วว่าวิธีปฏิบัติเพื่อให้ทำที่สุดแห่งทุกข์เป็นอย่างไรอันคำสอนของพระองค์สอนจึงเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักษุจะเห็นรูปฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอย่าลืมนะประกาศอริยสัจธรรมนะทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วก็คือเน้นพิเศษคือเน้นอริยมรรคเนี่ยนะเน้นวิธีการเจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาก็เท่ากับเจริญเพื่อการรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพื่อการกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้เพื่อละสิ่งที่ควรละทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งจนได้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญอย่างนี้พระองค์แสดงธรรมเนี่ยสว่างสวัยฉันนั้นเหมือนการข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนี้แลเนี่ยนะก็จบโปตริยสูตรเนี่ยนะเขาก็ ได้วางเรียกว่าสะพานที่จะเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเนี่ยนะมันในที่สุดก็โปตริยะปริภาชโปตริยะคฤหบดีคนนี้ก็ได้ตรัสรู้มรรคผลตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบุญกุศลคุณงามความดีเหล่าใดที่เราทั้งหลายได้ตั้งใจฟังเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความเลื่อมใสขอบุญกุศลศรัทธาศีลปัญญาเป็นต้นเหล่านี้จงเป็นปัจจัยเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเนี่ยนะเป็นไปเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้าโดยท่วนการอนุโมทนาสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้